Radio 1, het NOS-journaal. In Zuid-Limburg hebben zware regenbuien weer geleid tot overlast. Onder meer in Eigelshoven en Kerkrade zijn straten ondergelopen. Ook morgen en overmorgen wordt in grote delen van Limburg wateroverlast verwacht. Er kan lokaal tot 150 mm vallen. Er is nog veel onzeker over de medische situatie van Peter R. de Vries. Dat zeggen zijn kinderen Royce en Kelly in het programma Tijd voor Max. Ze spraken ook hun dank uit voor de steun die ze de afgelopen week ontvingen. Hun vader werd vorige week dinsdag neergeschoten en sindsdien vecht hij voor zijn leven in het ziekenhuis. Het Commissariaat voor de Media stelt geen onderzoek in naar de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. Over de documentaire ontstond ophef, maar het lijkt volgens het commissariaat lijkt er geen sprake van schending van redactionele onafhankelijkheid. Het commissariaat baseert zich op het rapport van de NPO-ombudsman en op de WOP-documenten die geen stijl heeft opgevraagd. En Roger Federer heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De Zwitserse tennisser heeft weer last van zijn knie. De afgelopen jaren werd hij daar vaker aan geopereerd. Eerder zegde Rafael Nadal al af voor de Spelen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met atletiek onder andere. De Diamond League in Londen, waar over een kwartiertje Femke Bol in actie komt op de 100 meter horde. Henk Lubberdingen en Michiel Elijzen zijn aangeschoven om de toeretappe van vandaag te bespreken. Met Saskia Belleman blikken we terug op de emotionele tweede zittingsdag bij de rechtbank over de moord op advocaat Derek Wiersum. En hoe jong of oud je ook bent, iedereen kent de liedjes van The Sound of Music. Er is een nieuwe musical en na 9 uur spreken we met de hoofdrolspeelster. Dat en veel meer, we zijn er tot 11 uur. De wereldtop van de atletiek is vanavond gateset in Engeland te bewonderen bij de Diamond League. En daarbij natuurlijk ook Nederlandse toppers, nietwaar? Leon Haan, goedenavond. Ja, goedenavond. Zijn er al Nederlanders in actie gekomen? Ja, zo'n kwartier geleden, een half uur geleden inmiddels, heeft Femke Bol weer gewonnen. Op de 400 meter horde. Ze doet het fantastisch dit seizoen. Het was haar vijfde Diamond League zege op dat onderdeel, dus 400 horde. En zij snelde naar 53-24. Een prachtige tijd. Op twee na beste prestatie van Femke Bol. De omstandigheden waren aardig, niet super. Er staat wat wind en dat is lastig voor wat betreft het continu vasthouden van het goede pasritme. En om een verschil aan te geven, in haar vorige twee wedstrijden had zij hele sterke concurrentie van de Amerikaanse Shamia Little. De ene keer net 200ste in het voordeel van Femke Bol. Bij de laatste wedstrijd 400ste in het voordeel van Femke Bol. Nu was het verschil met Shamia Little een absolute wereldtopper. 1,29 seconden. Ja, Femke Bol stapt in het vliegtuig richting Chiba morgen. Daar is een acclimatiseringsstage voor de Nederlandse atleten. En dan reist ze door naar Tokio. Met een ongeslagen status dit seizoen op de 400 horde. Ja, we kijken alles natuurlijk door de Olympische bril, Leon. Wat zegt dit over haar kansen straks in Tokio? Veel, maar niet alles. Dat moet je eigenlijk altijd zeggen bij atletiek. Het is altijd een kwestie van bekijken van ronde naar ronde. Dus eerst series, halve finale en dan finale. Maar als ze daar eenmaal staat, en daar gaan we toch wel vanuit, omdat ze dit seizoen zo goed loopt, zo overtuigend, altijd constant en altijd snel, ja, dan is er wellicht een medaille mogelijk. En dat zou geweldig zijn voor Femke Bol en de Nederlandse atletiek. Ja, we gaan je later in de uitzending terug horen. Welke Nederlanders gaan er aan de start nog komen? Nadine Visser staat straks op de 100 meter horde. Dat is ook interessant, want zij komt terug van een blessure en het gaat steeds beter. Verder ook op de 4x100 meter de Nederlandse estafetteploeg bij de vrouwen met Daphne Schippers. Bij de mannen met Tjurendi Martina en ook Lieke Klaver en Lisanne de Witte op de 400 meter vlak. Goed, we spreken je later. Dankjewel Leon voor nu. Een emotionele dag vandaag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Voor de tweede dag op rij werd daar namelijk de moord op advocaat Derek Wiersum behandeld. Zijn vader legde namens de familie vandaag een videoverklaring af. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf, die volgt die zaak op de voet. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Allereerst even, dat is natuurlijk een rechtbank die normaal gesproken al moeilijk te betreden is. Met wat er natuurlijk vorige week is gebeurd, de aanslag op Peter R. de Vries. Was dat vandaag nog lastiger dan, of maakte dat niet uit? Ja, eigenlijk wel. Je zou kunnen zeggen dat het hele gebied in een soort vesting veranderd is. Dus zodra je in de buurt van die rechtbank komt, kom je overal auto's van de marechaussee tegen, bewapende marechaussee. Iedereen wordt staande gehouden die daar niets te zoeken heeft. Het wordt allemaal streng gecontroleerd. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die aanslag op Peter R. de Vries vorige week. Ja, en hoe voelt het voor jou eenmaal binnen in die rechtbank dan om daar te zijn en om daar te zitten? Ja, binnen merk je daar niet zoveel van. Het veiligheidsregime in de rechtbank is eigenlijk altijd al zwaar. Omdat het om een extra beveiligde vestiging gaat waar altijd grote zaken spelen. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals het altijd is. Het is vooral aan de buitenkant waar je het heel erg merkt. Ja. Dan even naar de inhoudelijke zaak van vandaag. Ik zei het al, de vader van Dirk Wiersum legde dus een verklaring af in een video. Kan je me meenemen naar het moment dat die video werd afgespeeld? Ja, dat was indrukwekkend. Hij begon eigenlijk al met de zin, mijn kind is dood en iedereen die zich daarbij niets kan voorstellen, zoveel te beter. Nou, dan kom je wel meteen binnen. Hij heeft een schets gegeven van wie zijn zoon was, wat voor plaats hij innam binnen het gezin. En helemaal aan het eind van die verklaring richtte hij zich rechtstreeks tot de verdachte. En zei hij van ja, als bewezen wordt geacht waarvan u verdacht wordt, dan is één ding duidelijk, u zou zich moeten schamen en dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. En dat u dat niet in de gaten hebt gehad is treurig, niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten. En ja, de vader vroeg ook aan de verdachte of ze er één seconde bij hebben stilgestaan wat ze aanrichten in het leven van het gezin van Dirk Wiersum. Wat ze de kinderen hebben aangedaan, die moeten opgroeien zonder vader. En dat kwam hard binnen, denk ik. Althans, bij alle aanwezigen, niet zichtbaar bij de verdachte trouwens. Ja, hoe merkte je dat hard binnenkwam bij de aanwezigen? Nou, eigenlijk werd meteen na die spreekrechtverklaring, waar we allemaal toch heel stilletjes naar zaten te luisteren, geschorst door de rechtbank. De voorzitter zei heel snel, we gaan even 10 minuten schorsen. En wij kregen toch heel sterk de indruk dat ook de rechters wel enigszins aangedaan waren. En ja, na 10 minuten toen iedereen weer terugkwam, toen kregen de verdachten de gelegenheid om erop te reageren. Wat zij eigenlijk beide zeiden was van, we vinden het heel, heel akelig voor de familie en heel treurig. Maar we hebben er niets mee te maken. Nou, verder geen enkele reactie op het zicht, zeg maar, Saskia, van de verdachte. Nee, eigenlijk niet. Nee. En voor de rest is hun procespositie precies hetzelfde gebleven als de dag ervoor. Ze beroepen zich allebei op een zwijgrecht. Ze willen niets vertellen. En het enige moment waarop ze wat spraakzamer werden, was toen het ging over hun eigen persoonlijke omstandigheden. Dat is een vast onderdeel van ieder strafproces. Dan wordt er gesproken over wie zijn deze verdachten eigenlijk, waar komen ze vandaan, wat is hun verleden, hoe ziet hun leven er nu uit. Nou, daaruit blijkt dus dat we te maken hebben met twee verdachten die verstandelijk beperkt zijn. Ze hebben allebei een IQ, de een van 73, de ander van 74. Dat is laag. Ze hebben allebei een gezin. Een van de verdachten heeft zelfs 6 kinderen, waarvan de oudste werd geboren toen hij zelf nog maar 16 was, dus ook nog maar een kind was. Allebei problemen met baantjes die ze nooit lang konden vasthouden. Ze werkte wit, ze werkte zwart. Ze hebben allebei een fors strafblad. Ze zijn allebei meermalen veroordeeld geweest tot gevangenisstraffen. Ook voor geweldsdelicten. En daar rijst geen prettig beeld uit op. Nou, na hun vorige veroordelingen leek het volgens de reclassering de goede kant op te gaan met de heren. Ze wilden zich meer op hun gezin gaan richten, een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen. Ja, dat als het OM gelijk krijgt en kan bewijzen dat deze mannen Dirk Wiersum hebben vermoord, dan is dat dus niet helemaal gelukt. Als een vader zich richt tegen een vader van 6 kinderen, komt daar nog echt geen reactie op? Nee, niet zichtbaar. Ik heb er echt naar zitten kijken, omdat ik me afvroeg, hoe zou hij zich voelen als dat wordt gezegd? De vader van Wiersum zei op een gegeven moment van, heeft u zich eigenlijk wel gerealiseerd dat 2 kinderen moeten opgroeien met een niet de hele kras op hun ziel? Ja. En ja, hoe kunt u verder rustig doorgaan met uw leven als u dat weet? En als u zelf kinderen heeft, dan heeft u ze dus eigenlijk al heel vroeg laten zien waar het verkeerde pad is. En daar doet u verder niets meer aan. Ja, je zou zeggen dat een vader van 6 kinderen die zegt dat zijn gezin boven alles komt en zo belangrijk voor hem is, dat toch wel binnenkomt bij hem. Maar dat deed het niet zichtbaar, nee. Saskia, hebben die 2 verdachten van die moord ooit geweten wie ze eigenlijk dood zouden schieten? Ja, dat is de vraag. Het is niet altijd zo. Bij de moord op de broer van de kroongetuige vertelde de man die daarvoor veroordeeld werd dat hij geen idee had wie hij moest doodschieten, maar wel dat hij niet kon weigeren, dat hij het echt moest doen. Ja, deze mannen ontkennen überhaupt dat ze schuldig zijn aan de moord. Dus ja, we kunnen ze eigenlijk ook niet vragen, wisten jullie wel wie je op de korrel had? Maar ze zijn wel langdurig bezig geweest met voorverkenningen. Ze zijn, ja, als het deze twee mannen waren uiteraard, maar degenen die het gedaan hebben, hebben voorverkenningen daar gehouden. Ze zijn regelmatig met auto's daar in de buurt geweest. Dat hebben bewakingscamera's allemaal vastgelegd. De telefoons. Je kunt alleen niet zien wie er in de auto zaten. Ja. En ja, wat wel vaststaat is dat de DNA van beide mannen is gevonden in de auto die is gebruikt voor de moord op Dirk Wiersum. Goed, dankjewel Saskia Belleman. Zonder Peter R. de Vries in de zaal, dat moet voor jou ook een rare gewaarwording zijn geweest. Ja, die zou er zeker bij geweest zijn. Dankjewel. Gaan wij naar Tour de France. De derde week is aangebroken van de ronde. En Parijs komt er steeds dichterbij. En op welke renner heeft de slijtageslag dan het minste impact, is de vraag in zo'n derde week in de Tour. Vlees of vis, ach weet je, de aanvallers, hè, dat is ook een lekker gerecht. Ik denk dat we zo meteen een grote groep gaan krijgen die wegrijdt. De organisaties zetten het peloton stil, zodat alle renners hun benen en armstukken konden uitdoen. Want ze zagen eruit alsof ze bezig waren aan de Elfstedentocht. Het is hartstikke onrustig en er wordt constant gedemareerd uit het peloton. Ja, er zullen echt nog wel meer renners gaan demareren als we gaan klimmen. En ik ga het hele spel weer van voren aan beginnen. Gemiddelde snelheid tot nu toe, 60,6 km per uur. In deze 16e etappe, die gaat finishen. Ik heb het de hele ochtend geoefend. Thank God dance. We hebben inderdaad langzamerhand een soort vorming van een serieuze kopgroep. Bakelands, Dubé en Jensen. En vlak daarachter, daar zit weer een achtervolgend groepje met onder andere Colbrelli. Net als Condens, Thank God dance. De drie koplopers hebben nog steeds een voorsprong van 30 seconden. Conrad ondertussen doet waar hij voor gekomen is. Maar op buitenblad, kijk toch even op Quartet d'Aspect. Hij ziet af bij de beesten. Gewoon nog even doorpoeven, dik 30 kilometer in de richting van de finish. Ik heb het er ook al eens gefietst. Niet op het buitenblad, gok. Nee, nee. Deze man hebben we in de 7e etappe in de aanval gezien. Hij was de eerste van degenen die uit de peloton waren weggereden. Hij was dus te laat, maar nu is hij op tijd. Of misschien zelfs te vroeg. Want hij heeft nog een behoorlijk lastige 23 kilometer voor de boel. Hij is echt bezig met een mollenmeid. Hij pakt zijn helm vast in ongeloof dat hij het toch heeft waargemaakt. Conrad wint in Saint-Gaudens. Je zou het toch eigenlijk niet verwachten in de slotfase. Maar goed, de vlam slaat dus echt wel in de pan. Een soort warming up voor morgen dit. Onder leiding van Van Aert. En nog levert hij dan nog. Nervositeit. Een schrinkje om even te laten zien wie de grootste heeft. Ja. Een sprintje om te laten zien wie de grootste heeft, zei Gio Lippens. We bespreken de etappe na met onze vaste analisten Henk Lubberding en Michiel Elijzen. Hartelijk welkom, heren, weer. Ik zat helemaal klaar vandaag voor een strijd om de bolletjestrui. Jullie ook, Henk? Uiteraard. Maar, wat weet het spektakel? Nou ja, kijk, Poels is tactisch zeer sterk. Dat toont hij al vele dagen. En vandaag ook weer. Als de mannen die bij hem in het kiel zag staan niet mee zijn, dan hoef hij ook niet mee. Hè? Dus hij hield ze terdege in de gaten in het begin. Maar er was al een begin met uiteindelijk, na 60 kilometer per uur gereden te hebben, het was wel een beetje bergaf hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar de tempo zat er goed in. Ja, dan zie je hoeveel moeite dat het kost. Er zijn er uiteindelijk 3 weg en er komen er nog eens 11 bij. En ja, en toen kwam pas de rust. Maar daar ben je geloof ik 80 kilometer verder. Ja. Had jij gehoopt op spektakel? Om die punten? Een hevige strijd? Of moeten we daar echt nog even voor wachten? Ik denk dat we daar de komende 2 dagen voor hebben. Het zijn dubbele punten te verdienen morgen en overmorgen bij de aankomst. Dus ik denk dat ze daar alles op zetten. Maar het wordt wel een bijzondere strijd. Want ik denk niet dat die mannen elkaar los gaan laten. Nee, waar Poels gaat, daar gaat Woods en Quintana en andersom. Dus het wordt wel een leuke strijd, denk ik. Ja, en Quintana is natuurlijk eigenlijk de man voor eigenlijk het hooggebergte. Dus die had natuurlijk niet zoveel zin vandaag. Dat begrijp ik ook wel. Maar dan heeft het ook totaal geen zin om je dan van voren er nog in te gaan mengen. Nee. Want dan ga je morgen toch bekopen. En net wat Michiel zegt, dan zijn dubbele punten. Dus oppassen. Of in ieder geval, de punten zijn zo hoog voor die Cols. Ja, dat levert wat op. Ja. Maar dus, je ziet wel een andere mooie strijd natuurlijk. Met Colbrelli en Matthews. Ja. Ja, voor die groene trui. Ze hopen allemaal nog dat Kevin dus door het ijs zakt. Maar ja, volgens mij, die komt erg in Parijs. Maar goed, het kan dat het misgaat. En ja, dan is een tweede plek natuurlijk heel belangrijk. En dat was wel een geweldig gevecht vandaag. Ja, dus want ik heb al genoten. Daarvoor zat natuurlijk de eenzame Konrad, de Oostenrijkse kampioen. Pakt zijn eerste World Tour overwinning in de grootste wielerwedstrijd die er is. Even naar een trotse Konrad luisteren. I won the stage in the Tour de France, so I'm really speechless. This victory is of course for my family, my friends, for all my believers, and yeah, it came. I think it came really in the right moment in the championship. To win a stage here is it makes me really proud. Ja, hartstikke trots. Hij zat met 10 anderen in een groepje achter de 3 koplopers. Michiel, dat was wel een hele mooie timing dan dat hij als enige kennelijk, maar ook op het juiste moment naar naartoe durfde te rijden, het gat te dichten. Ja, zeker. Ja, hij was geïnspireerd door Mollema, zei hij, dat hij ook van ver af wilde aanvallen en ja, dat heeft hij gewoon goed gedaan. Supersterke renner, maar het was volgens mij ook zijn allereerste overwinning buiten Oostenrijks gebied. Want ik denk dat hij twee keer de eerste World Tour overwinning is het ook voor hem. Dus nee, het was heel, heel knap, goed getimed. Supersterke renner. En ook ja, mooi om te zien dat die ploeg zich ook goed heeft herpakt nadat Sagan natuurlijk is weggegaan. Want met Polit en nu met Konrad pakken ze toch mooie twee etappes al mee. Ja, dus, dat is natuurlijk prachtig voor de jongen. Daar ben jij wel jaloers op, hè? Toch een beetje van die DSM ploeg. Ja, daar ben ik wel jaloers op, ja. Ja. Gaat er nog iets lukken, Michiel? Ja, nou ja, je hoopt er altijd. Oké, je moet nooit de hoop opgeven. We hebben 2 jaar geleden, of in 2019, met die helden ook een hele vervelende Giro. Dat iedereen uitviel. Tom Dumoulin viel er snel uit. We waren op het einde nog met 4 man over. Maar toen wonnen we nog wel de afsluitende tijdrit toen met Chet Haga. Dus ja, je moet nooit de hoop opgeven. Maar het ziet er niet heel rooskleurig uit, dat niet. En zo'n sfeer, dat wordt natuurlijk steeds vervelender. Gaan ze mensen ook op elkaar zitten katten dan? Wordt er niet vrolijk? Ja, nee, dat gaat inderdaad eerder gebeuren dan dat het positief blijft. Ja, je gaat dan de kleinste dingen irriteren. Sowieso irriteer je in de laatste week van een grote ronde wat meer dan in de eerste week. Omdat je natuurlijk vermoeid gaat worden en slaap misschien wat minder wordt. Je krijgt wat eerder honger. Dus het zal allemaal niet meehelpen om de sfeer positief te houden. Okay. We onderbreken jullie even, want we gaan naar Leon Haan. Hè? Atletiek, Leon, wat staat er op het punt van te beginnen? Ja, de 100 meter horde staat op het punt van beginnen. Het voorstellen is begonnen. Baan 4 is er voor de Britse Cindy Samber. En dat is de grote concurrent samen met Anderson uit Jamaica. Voor de Nederlandse Nadine Visser. Die zo dadelijk voorgesteld wordt aan het publiek. Omstandigheden zijn hier dus aardig. Het is een graad of 20. Er staat een windje. Die blaast een beetje in de rug. En dat kan Nadine Visser zo dadelijk mogelijk een snelle tijd opleveren. Want voor Visser is deze race vooral een zaak van vertrouwen tanken in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Ze straalt, ze heeft haar in een staart gebonden en ze heeft dus baan 7. Een behoorlijk sterk veld, niet supersterk, omdat heel veel atleten deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Het zit eigenlijk relatief kort op de Olympische Spelen, want je hebt natuurlijk ook nog de acclimatiseringsfase nodig. Dit is de laatste Diamond League in Gateshead, voorafgaand aan de Olympische Spelen in Tokio. Nadine Visser, 26 jaar, dit seizoen Europees indoorkampioene. Dat was natuurlijk in de winter. En daarna leek eigenlijk alles voorspoedig te gaan. Ze had een geweldige trainingsstage, deed mee aan het WK estafette. Dus dat ging allemaal heel goed. En toen haar eerste race over 100 meter horde op Hemelvaartsdag, hamstringblessure. Halverwege die race. Ja, en toen was er even paniek. Want dan heb je natuurlijk veel tijd nodig om te herstellen. Ze is teruggekomen. Ze deed 2 weken geleden haar eerste wedstrijd in Heusden in België. Dat was 13.05. Nou, niet een tijd die bij Nadine Visser hoort, maar het begin was er. En vorige week in Hongarije 12.85. Dat begint erop te lijken. Ze is natuurlijk nationaal recordhoudster 12.62. Ze is de nummer 6 van de vorige mondiale finale. Dat was in 2019. Nu is het stil in het stadion in Gateshead. Nadine Visser heeft baan 7. Kan ze mee met de Jamaicaanse Williams, Anderson, ook uit Jamaica, en Samber uit Groot-Brittannië, die de eerste Diamond League wedstrijd wist te winnen. Moeizame start is er van Nadine Visser. En Visser heeft dit ritme te pakken. Visser gaat goed, gaat steeds dichter naar Williams toe. En de laatste meters van Visser zijn goed, maar ze wint niet. De winst is er voor Cindy Samber uit Groot-Brittannië. En die noteert 12.69 bij een meewind van 1,5 meter per seconde. Dan is het even afwachten wat de tijd van Nadine Visser is. Ja, en het laatste deel van Visser is goed. Dat biedt dan eigenlijk perspectief voor wat betreft Tokio. Maar dat eerste deel nog niet helemaal zoals gewend. Ja, zoals gewenst. En dus is het voor Nadine Visser toch kort dag. Ze tankt hier wel wat vertrouwen. Ze is niet de nummer 2, want dat is Peyton Chadwick uit de Verenigde Staten. Cindy Samber noteert dus 12.69. Dat is de officieel winnende tijd. Chadwick 12.75 tweede. En dan is het nog even wachten voor wat betreft plaats 3 en 4. Maar Visser heeft dus hier haar laatste optreden gedaan in Gateshead. En ja, toch een behoorlijk goed resultaat voor haar als opmaat naar de Spelen in Tokio op de 100 meter horde. Goed, wij moeten meer gas geven met de Tourvorm dan de renners vandaag deden in de etappe. Dat was het een saaie etappe, hè, jongens. Michel Elijsen en Henk Lubberding. Laten we even gaan naar het peloton. Het peloton nam dus duidelijk een dagje rust. Waarom was dat? Nou ja, rust zou ik ook niet zeggen. Wat Henk net zegt, is van 90 kilometer koers geweest voordat er een ontsnapping wegreed. Maar ik denk dat de komende twee dagen zullen zwaar genoeg zijn. Dus dat boezemt de meeste misschien ook wel wat angst in. Dus ze zullen vandaag niet al het kruid verschoten hebben. Nee. Goed, maar in de finale werd er ineens gekoerst natuurlijk. En dat was een ideetje van de Duitse Simon Ketsche van Cofidis. Ja, ik wou eens in die groepen gaan voor het etappenergebnis. En dat had ook niet zo ganz geklapt. En am Ende hatte ich dann die Idee, vielleicht das Rennen noch mal schwer zu machen mit Guillaume. Und weil alle sehr entspannt waren. Und ich dachte, wir gucken mal, ob alle noch wach genug sind. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwas geändert hat, aber warum nicht? Ja. Hij wilde gewoon meedoen om de ritzegen. Dat lukte niet, maar hij zegt iedereen zat er zo ontspannen bij in het peloton dat ik samen maar eens wat met Martin wilde proberen om een paar mannen pijn te doen. Maar dat leverde er ook niks op. Maar ja, ik dacht, waarom niet? Wout van Aert reageert alert namens Jumbo-Visma. We hoorden van Mike in de radio dat er toch sommige favorieten niet echt helemaal vooraan zaten. Dat was natuurlijk het zijn om toch te proberen. Dus het was geen geslaagde poging, maar wel een mooie poging, denk ik. Het was ook even een prik met Vingegaard om misschien Pogacar even te laten schrikken. Ik weet niet of hij geschrokken is, maar het is niet echt op 8 kilometer tijd, 5 minuten gaat dichtrijden. Nee, nee, nee. Maar die andere jongens die staan allemaal kort bij Jonas en dat wordt stilaan een secondenspel. Dus elke voorsprong die je kunt pakken is mooi meegenomen. Ja. Vonden jullie dat een logische aanval, eerst van Martin en later van Van Aert? Nou ja, logisch is het misschien niet. Zeker niet op zo'n achterstand. Maar wat Wout zegt, als je ziet dat de andere favorieten misschien niet helemaal bij de eerste 20, 25 van de peloton rijden, kan je er op zo'n stukje misschien toch nog een keer een paar verrassen. En, maar ik heb er wel respect voor. Ik vind wel dat die mannen van Jumbo, die zijn wel bij de pinken. Die gaan geen kans onbenut laten om die Vingegaard op het podium te houden. Of misschien nog zelfs, hopelijk nog een treetje hoger natuurlijk voor hun. Maar dat is bijna niet te doen. Maar je weet het niet. Is dat echt dat ze nog willen verrassen? Of is het toch ook even laten zien van, let op vriend, we zijn er nog? Ja, maar ja, goed, zo'n kijk, Uran of de mannen die rondom Vingegaard staan. Ja, als die daar niet zitten en je verliest een seconde of 10, 15 of zo. En het is allemaal maar mooi meegenomen. Dus kijk, wellicht heeft Vingegaard morgen en overmorgen een topdag. Maar het kan ook zijn dat hij een paar seconden verliest. Mm-hmm. Of wat tijd. En dat die gaat hij wel weer goed maken, denk ik, in de tijdrit. Maar ja, het is toch gaat toch een secondenspel zijn voor het podium. Dus. Maar ze waren nu wel een beetje te overmoedig, hè? Van Aert had natuurlijk ook even om kunnen kijken. En, zo'n klein groepje en alle mannen eigenlijk meer. Zeker de belangrijkste mannen. Dat die Martin er nog van achter hangt. Maar ja, die krijgt toch nog wel een paar minuten om te horen. Daar maken ze zich niet zo druk om. Maar het is Uran en Carapaz. Die zaten allemaal van voren heel goed op hun hoede. Ik denk zelfs nog, op dat moment moet je er ook eens over na gaan denken. Als er nou eentje lek rijdt, dan rij je eigen karretje in de poep, hè? Ja, maar ja, zo kan het ook nog gaan. Dus dan denk ik, je moet het noodlot niet gaan tatten. En dus als je het probeert, en dat kwam eigenlijk omdat hij eigenlijk, dat doet hij op alle, net voor alle afdalingen, komt Van Aert van voren. Hij pakt Vingegaard mee. Ja. Als er dan iemand durft te demareren of hij neemt zelf het heft in handen, dat de rust weer er eens een keer dat hij de boel onder controle heeft. Dat doet hij allemaal prima. Maar als je dan zo doortrekt, ja, dan denk ik, ja, wees zuinig met je krachten. Als Vingegaard lek rijdt, dan moet je nog alle truc uithalen om hem nog een fiets te geven, dat hij op tijd binnenkomt. Mm-hmm. Morgen gaat het dan echt gebeuren, heren? Klassementen op zijn kop? Of wat voorspellen jullie? Ja, ik denk wel dat. Tenminste, ik hoop dat het een strijd tussen de klassementsrenners gaat worden. Ik denk dat Pogacar ook die eer wel wil hebben om in een gele trui een aankomstberg op wil winnen. Dus ik denk dat hij er vol voor gaat gaan. En als ik Jumbo was, zou ik dat ook doen met Vingegaard. Tot nu toe is Vingegaard de enige die Pogacar een klein beetje op zijn knieën heeft kunnen krijgen in de rit over de Van Toe. Werd ook weer teruggehaald, hè? Werd ook weer teruggehaald, maar wie weet dat het morgen wel lukt. Dus ik hoop dat het de strijd tussen de klassementsrenners gaat worden, ja. Ja, maar we zagen wel Pogacar. Vingegaard, als zo goed was, dat is oké. Maar Pogacar was prima in orde. Ik denk dat Alan Piper even gauw heeft gemeld van rustig aan, jongen. Ja. Echt. Maar dan gaat het vooral om achter de nummer 1, want daar staat het heel dicht bij elkaar, Henk. Jawel, maar kijk, Pogacar moet leren beheersen. Dat is net nu op de streep ook nog weer even een sprintje. Dat is gewoon niet nodig. Hij moet gewoon in het wiel blijven, dat er geen gaatjes vallen, dat hij daar geen secondes verliest. En wat is dan nog een paar secondes? Maar dan zit nog die felheid erin dat hij op de streep nog even een keer wil laten zien. Ja. Carapaz, ja. Ik klop je hier ook nog. Maar dan moet je inhouden. Ik ben wel benieuwd hoe je kijkt naar nummers 2 tot en met 6. Gaan we daar verschuivingen zien morgen? Gaat het jawel, op jawel dat kan zomaar. Dat stuivertje wisselen wordt. Ja, je zult maar een mindere dag hebben. Maar Pogacar, daar ben ik helemaal met Michiel eens. Ik denk dat hij echt nu laat zien van... ik wil toch wel een van de mooiste ritten winnen. En ik ben de klimmer. Daar denk ik echt. En ze gaan als een speer naar die sprint toe. Want die sprintersploegen die gaan het tempo er wel op leggen. Dus uitvallers, tuurlijk zijn die er, die gaan het proberen. Ja. Maar ik denk dat ze zo hard naar die sprint toe rijden onderweg. Nou, en dan begint gelijk die klim. Ja. Vooral niet je eigen karretje in de poep rijden. Dat heb ik onthouden, Henk. Heel goed. Morgen is het natuurlijk wel 14 juli, hè? 14 juli. Ja. Michiel, verwacht je nog een Fransman? Wie zou de kans hebben kunnen zijn op... Nee, nou, vandaag niet. Heeft hij gevochten als een leeuw weer. Maar je ziet het, het is gewoon op. Ja, Godu is wel weer goed hersteld van zijn zonnesteek. Maar die gaat het morgen ook niet doen. Nee, de Fransen hebben geen leuke tour volgens mij dit jaar. Dus ik verwacht ook niks morgen. Nee. Krijgt de kijker wel een mooie etappe morgen te zien? Wat verwachten jullie? Jawel. Beter dan vandaag? Ja. Het gaat wel strijd worden. Dus 3 van die zware klimmen in de laatste 70 kilometer. Dat kan niet anders dan spektakel worden. Ja. Gaan we nog iets van Carapaz zien, jongens? Ja, die gaat zeker wat proberen. Dat is, en Uran ook. Als die jongens goede benen hebben, dan gaan ze echt het kontje van het zadel en dan gaat er iets gebeuren. Echt waar. En als het heel heet wordt voor Pogacar? Het wordt niet heel heet, maar als het heet wordt, ook Pogacar zal er gewoon zijn. Neem maar van mij aan. Ja, hij speelt ermee. Toch even dat mentale tikkie op de streep ook weer uitdelen uiteindelijk. Hè? Goed, dank jullie wel voor jullie komst. We zien jullie snel weer terug. Nadine Visser is trouwens 3e geworden. Dat was nog niet helemaal zeker. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoe klinkt een goede tafeltennisslag? En af en toe loopt mijn coach dan weg en zegt tegen van... Hey, zag je het? Nee, ik zag het niet, maar ik hoorde het wel. Dat is wel een goede service. Welk geluid brengt een schermer in vervoering? Wat ik zelf het mooiste geluid vind is het ijzercontact. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? Je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. En luister het geluid van sport. Ja. Mooi wel. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Central Point. Get IT done. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Woede is misschien wel de allermoeilijkste emotie om te beheersen. Maar als je naar kunst kijkt, is het wel de leukste om te verbeelden. Deze keer over woede. Het ziet er echt heel agressief uit. Kijken op gevoel.

Vanavond met live atletiek en met hier aan tafel de hoofdrolspeelster uit de musical The Sound of Music. Ja, Nandi van Beurden is dat, die de rol van Maria speelt. Je ziet er prachtig Maria-achtig uit, Nandi. Ja, dank je wel. En bij jou is ook Esmee Marjan, die de rol van Liesel heeft. Zometeen gaan we alles horen. Leuk. Ja, we spreken met VVV-directeur Marco Bogers. Is hij met de oplaaiende pandemie bang om straks weer zonder publiek te moeten spelen? En we gaan zo bellen met stichting De Gouden Tip over Tanja Groen, die na de benefiet van vanavond bijna €1 miljoen bij elkaar hebben. Maar we beginnen met de corona-alarmbellen, want die gingen vandaag allemaal weer af. Het reproductiegetal is sinds februari 2020 niet meer zo hoog geweest. En dus is de vraag, zijn er strengere maatregelen nodig? De gast is veldepidemioloog Amrish Batjou. Welkom meneer Batjou. Dank u wel. Ja, het virus verspreidt zich snel, heel snel. Het reproductiegetal is nog nooit zo hoog geweest. Voor degenen die niet precies weten wat het is, 2,17. Wat wil dat zeggen? Ja, dat wil dat zeggen dat één persoon gemiddeld zo'n twee andere personen besmet. Maar het feitelijke reproductiegetal zal waarschijnlijk hoger liggen dan die 2,17. Die zal meer richting de 3 liggen op dit moment. Wow, zo hoog? Ja. En dat heeft met alles te maken natuurlijk met die Delta-variant. Maar het heeft ook te maken met het versneld versoepelen van maatregelen. En dat heeft geleid tot de springplank-effect. We weten dat die Delta-variant besmettelijker is. Dat zagen we in eerste instantie natuurlijk in India. Dat zagen we vervolgens in het Verenigd Koninkrijk. En zelfs met die kennis en de visie die we hadden over wat er gebeurde in het Verenigd Koninkrijk. En ik wil altijd even benadrukken dat het Verenigd Koninkrijk zo'n 10 tot 15 procentpunten hoger zit in die volledige vaccinatiegraad. Die is belangrijk, ja. Hè? Ja. En toch hebben we besloten in Nederland om het gaspedaal harder in te trappen. In plaats van even te zeggen van, hey, laten we onszelf de tijd gunnen om die vaccinaties goed uit te rollen. Zodat we ons ook veilig houden en dit soort, ja, zaken die nu gebeuren, dit soort escalaties, hadden kunnen voorkomen. Ja, iedereen is nu hartstikke bang dat er weer een lockdown aankomt, hè? Ja, ik krijg die vraag heel veel. Wat kunnen we nu doen? Ja, wat kunnen we doen? Wat kan het kabinet doen? Ik denk dat het voornamelijk, er zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn. We zagen natuurlijk die infecties heel hard stijgen in de jongeren. Maar inmiddels zien we die ook stijgen in oudere leeftijdsgroepen. En er zit wat we dan noemen echt wel grote verschillen. Hè? Als je kijkt op stadsniveau tussen wijken en die vaccinatiegraad. Kijk je naar, laten we zeggen, de wijken die wat zwakker staan op het socio-economische platform. Ja, daar is de vaccinatiegraad echt wel laag. Te laag, om het zo maar te zeggen. Er zijn mensen die echt wel een significant hoger risico lopen met zo'n Delta variant dan normaal. Hoe kunnen we die wijken dan bereiken? Ja, dat is wat de GGD's en de huisartsen doen. Maar die hebben tijd nodig. Hè. Dat zie je altijd in grootschalige vaccinatiecampagnes. Hè, die we ook in de noodhulporganisaties vaak doen. Die laatste tientallen procenten, die hebben tijd nodig. En wat we dus moeten doen, je ziet dat de GGD's en de huisartsen gaan de wijk in, kost tijd. Wij moeten zorgen dat we die infecties enigszins proberen te drukken. Mm. En dat betekent dus vooral dat we moeten voorkomen dat jongeren gaan verspreiden naar ouderen. Maar dat is niet zo makkelijk, want we leven maar niet maar op eilanden. Maar wat moeten we dan doen, als ik u mag onderbreken? Ja, want precies. Wat we nu zouden kunnen doen, wat mij betreft per direct, is toch wel een interruptie van het nachtleven. We hebben gezien uit data, dat met name de feesttenten, daar vinden ontzettend veel besmettelijke maar varianten. Maar het gebeurt al, toch? 12 uur is het dicht. 12 uur is niet voldoende. Doe het gewoon helemaal. Geef een duidelijk signaal. We moeten er echt even een noodrem op doen waarbij we zeggen van we doen dit, maar het heeft niet te veel impact gelijk. Hè. Dit is niet zo zwaar als een volledig lockdown. Tweede ding, ga weer thuis werken. Want de werkplekken is waar verschillende mensen van allerlei zijdes bij elkaar komen. Leeftijden, verschillende wijken, verschillende regio's. Als we weer gaan thuiswerken, kunnen we misschien die curve niet helemaal ombuigen. Dat gaat even niet lukken. Maar geven we ons iets meer tijd om die vaccinaties te rollen naar die kwetsbare groepen. Zodat we in ieder geval die impact uiteindelijk niet in de ziekenhuis blijken. Maar het is een complexe probleem. We hebben ook natuurlijk te maken met long covid bij jongeren. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Maar toch horen we dat de besmettingen op de IC's, zeg maar, de gevallen die daar terechtkomen, niet echt zorgwekkend zijn. Natuurlijk veel meer besmettingen. Waar maken we ons druk over? Zo zullen mensen ook reageren. Ja, waar we ons druk over maken zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn, met name. Maar die vaccins zijn ook niet 100% effectief. Die vaccins zijn met die Delta-variant zo'n 85 tot 90% effectief. Dus dat betekent voor elke 100 mensen die besmet worden. En voor ouderen is dat effect natuurlijk iets zwaarder. Zullen er toch 10% of 10 mensen toch wat zwaarder ziek worden. Dus uiteindelijk wordt het een spel van cijfers. Hoe meer besmettingen, hoe meer dit soort uitzonderingen zullen voorkomen. Daarom is het belangrijk om onszelf niet alleen op de ziekenhuizen te richten. Want de ziekenhuizen zijn de eindstations. Maar als ik het hoor wat u zegt, thuiswerken, dan ik schrik eigenlijk wel een beetje als u dat zegt. Denk ik, nou, daar gaan we weer. Betekent dat ook de rest van het repertoire weer? Mondkapjes bijvoorbeeld weer erbij? Ja, mond-neusmaskers, zeker op plekken waar we geen afstand kunnen houden, moeten we doen. En zeker in alle plekken in de zorg, dan heb ik het niet alleen over de ziekenhuizen, maar dan heb ik het ook over de verpleeghuizen. Breng ze alsjeblieft terug. Maar waar we geen afstand kunnen houden, bijvoorbeeld supermarkten? Ja, breng ze terug. Terug? Ja, het zijn niet onze zilveren kogels. Ze zullen de crisis niet oplossen. Hebben ze ook nooit gedaan. Maar het gaat om de complementairheid van die maatregelen, waarbij ik zeg, dit zijn de maatregelen waar ik nog wel een acceptatiegraad in zit, omdat het niet gelijk te maken heeft met laten we alle horeca gelijk dichtgooien. In restaurants is het makkelijk als we aan tafel zitten om toch nog afstand van elkaar te houden, goed aan ventilatie te denken. Ja. Daar hoeven we nog niet aankomen. Maar dat vereist wel snel handelen op dit moment. Ja. En bent u nou een heel kritisch epidemioloog? Op welke kant staat u? Of zegt iedereen van uw mensen eigenlijk dit weer herinvoeren? Ja, tuurlijk. Als het gaat om waar sta ik? Ik volg de data. En die probeer ik natuurlijk wel sterk te volgen. En niet op de data die we in Nederland zelf genereren en wachten tot de ziekenhuizen weer vollopen. Ik kijk naar het Verenigd Koninkrijk en ik stel me de vraag, waar verschillen wij nou in Nederland? En dan zeg ik, ja, in al die indicatoren staan wij er slechter voor dan het Verenigd Koninkrijk. En in het Verenigd Koninkrijk zie je de ziekenhuisopnames wel toenemen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een 10% hoger volledige vaccinatiegraad. Ze hebben hun versoepelingen langer uitgesteld en toch zie je daar de ziekenhuisopnames stijgen. Dat is waar ik naar kijk en dat is waar we van moeten leren. Dat zijn onze, wat we noemen, onze eerste waarschuwingssignalen. Helder verhaal van u, meneer Majou. Majou, veldepidemioloog. Hartelijk dank dat u even aan wilde schuiven om ons dit bij te brengen. Graag gedaan. Gaan we door naar voetbal, want aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen, de Eredivisie en Eerste Divisie, praten we de komende tijd met leidinggevenden van voetbalclubs. En vanavond is dat Marco Bogers. Marco Bogers is de algemeen directeur van VVV. De club die afgelopen seizoen degradeerde naar de Eerste Divisie. Marco, ik zal even tutoyeren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eventjes code oranje, zwemvest aan, staat de koelblank. Nog niet, het heeft veel geregend in Venlo vandaag, maar de koel staat gelukkig nog niet blank. Maar er komt nog heel veel regen aan, heb ik begrepen. Dus vandaar dat we ons verplaatst hebben naar Horst, waar we een trainingskamp hebben. Ja, er komt heel veel regen aan. Betekent dat ook voor VVV in overdrachtelijke zin? Want even het geheugen opfrissen. VVV verloor vorig seizoen met 13-0 van Ajax. Degradeerde voor het eerst, maar had in die zin de primeur dat ze dat deden met de topscorer in hun geleden, Giacomakis, die de Willy van der Kuilen trofee won. Mooi, maar je hebt er allemaal niks aan. Is Giacomakis al verkocht? Nee, hij is nog niet verkocht. Er is veel interesse voor de speler. De transfermarkt komt nu eindelijk een beetje op gang. Dus het is ook wachten op het juiste moment voor ons, maar ook zeker voor de speler die bepaalde ambities heeft. Die ook een keuze wil maken voor goede competitie waar hij goed tot zijn recht komt. Dus wij en de speler wachten het juiste moment af. Maar het zal niet zo heel lang meer duren. Maar wat goed is, komt snel. Het zal niet meer zo lang duren. Zit er iets aan te komen? Kunt u een tipje oplichten? Ja, dat is lastig, want wij worden natuurlijk iedere dag bevraagd over Giacomakis door agenten. Zeg het dan maar. U wordt er helemaal gek van. U heeft het podium. Nou ja, dus natuurlijk wel iets wat... Kijk, iedere dag krijg ik wel de vraag, hoe staat het met Giacomakis? Dus wij moeten wat dat betreft gewoon ook de rust bewaren. En de transferperiode loopt nog tot 1 september, dus dat is nog lang. En wat ik ook al zei, hij traint in Venlo, hij houdt zich daar fit. En er is veel belangstelling. Het is toch een jongen met veel potentie. Heeft 26 doelpunten gemaakt in de competitie en 3 in de beker. Dus die overlegt geweldige statistieken. Ja, dan is het ook niet raar dat er uit verschillende landen interesse is. Maar nogmaals, wat ik ook al zeg, hij heeft ambities en wil een bepaalde competitie spelen. Dus wij verwachten dat een transfer niet zo heel lang meer op zich laat wachten. Maar wordt wel buitenland dus? Ja, ik hoorde hem vorige week zeggen dat hij ook graag in Nederland blijft. Op dit moment is daar geen interesse vanuit de topclubs. Tenminste, nu nog niet. Maar ja, je weet het in voetballand nooit. En dat leert de ervaring ook. Wat vandaag niet is, kan morgen wel komen. Ja, VVV met een budget van ongeveer 8,5 miljoen. En nu bent u gedegradeerd met de club. Het zou wel fijn zijn, hè, als je een paar miljoen kunt beuren voor hem. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat we het afgelopen seizoen naast de degradatie ook te maken hebben gehad met corona, net als alle andere clubs. En we daar ook een verlies moeten accepteren. Als je dan degradeert, dan moet je ook de begroting naar beneden toe bijstellen. Ook dat heeft zijn consequenties financieel. Dus ja, een transfer zou enorm welkom zijn. Maar ik moet er ook bij zeggen dat VVV altijd goed op de centjes heeft gepast. Dus het is ook niet zo dat we nu in acute nood zitten, dat helemaal niet. Maar natuurlijk is een mooie transfer altijd welkom. Ja, waar kunt u de fans nu blij mee maken? Welke aankopen zijn er? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de fans weer naar het stadion kunnen komen. Tenminste, als extra maatregelen uitblijven. En ik verwacht van wel, want ik denk dat de clubs het inmiddels goed voor elkaar hebben. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar we zijn op de achtergrond druk bezig om een selectie samen te stellen. Een goede mix van ervaring, talentvolle spelers en eigen jeugdspelers. Want dat laatste moet ook niet vergeten. Ja, en we willen ook wel meedoen op de bovenste plek uiteraard. En we zullen zien waar dat u leidt. Ja, zeg, hoeveel mensen kunnen er dan in de koel op 1,5 meter afstand? Want dat scheelt dan ook een hoop inkomsten, hè? Het is al niet zo groot. Dat wel, maar goed, het gaat niet om 2/3 van de capaciteit. En indien men getest is of een coronabewijs kan overleggen, dan mag men ook naast elkaar zitten in het stadion. Ja. Dus wij verwachten toch bij de eerste wedstrijd tegen NAC op 8 augustus ongeveer 5000 toeschouwers te mogen verwelkomen. Dat is wel gelijk een mooie kick-off, hè, tegen NAC. Ja, eigenlijk is dat een prachtig affiche om het seizoen mee te beginnen. Op zondag 2:30. Er is veel belangstelling. Seizoenkaartenverkoop verloopt boven verwachting goed. Ondanks de degradatie. Hoe ver zit u? Dat geeft wel aan dat veel mensen graag weer naar het stadion willen. Ja, dat is één. Ziet u ook kans om binnen één seizoen weer terug te komen in de Eredivisie? Ja, de ervaring leert dat dat niet zo gemakkelijk is. En we hebben intern ook gezegd, laten we ons die druk nou niet opleggen. Maar laten we er vooral voor zorgen dat we eerst eens de resetknop goed indrukken. Een aantal verbeterslagen maken in de organisatie, ook de technische organisatie. En voor spelers die ook groeipotentie hebben, die ze kunnen ontwikkelen. En dat heeft tijd nodig. Ook een nieuwe trainer, Jos Loukay, die zit er natuurlijk al even. Maar die heeft ook de tijd nodig om iets neer te zetten. Dus wij leggen ons die druk niet op. Maar het mogen duidelijk zijn dat VVV absoluut ambities heeft om terug te keren. En als het niet dit jaar is, dan het jaar erop. En dat is ook een aantal jaren geleden gebleken. Toen heeft het 4 jaar geduurd. We onderbreken u heel even, meneer Bogers, voor de live sport. Leon Haan, we komen zo bij u terug. Ja, het startschot heeft geklonken voor deze 400 meter. En Lieke Klaver is namens Nederland vertrokken vanuit baan 5. En in 1 gestart Lisanne de Witte. Klaver snel gestart. Ze ligt goed voor wat betreft een mogelijk goede eindklassering. Het gaat natuurlijk om kracht te verdelen. Maar nu rukt op Stephanie Ann McPherson, de Jamaicaanse, zo ervaren. 32 jaar. En dit seizoen de op 4 na snelste tijd genoteerd met 49-61. McPherson knalt er onderdoor en is de duidelijke nummer 1 met nog zo'n 100 meter te gaan. Daarachter Lieke Klaver. En Lisanne de Witte bouwt altijd haar race anders op. Moet het hebben van het laatste deel. Kan dan wellicht nog een paar plaatjes naar voren oprukken. Het is Stephanie Ann McPherson die je wint namens Jamaica. En Jody Williams is de nummer 2. Lieke Klaver finisht als derde. En Lisanne de Witte is de nummer 1 en laatst. En loopt geen goede 400 race. De twee Nederlandse atleten hebben niet echt kunnen overtuigen in deze 400 meter. Be the best that I can be. I never pretend to be something I'm not. Een moetje was dit, moetje. Real Girl. We praten verder met Marco Bogers, algemeen directeur van VVV Venlo. Die afgelopen seizoen dus degradeerde naar de eerste divisie. En het seizoen staat op punt van beginnen. De voorbereiding is al bezig volgens mij. Meneer Bogers, ja, ik las ergens een verhaal dat u jaren terug moest u met de organisatie... moest u zich helemaal inrichten omdat u naar de eredivisie ging. Het werd geloof ik van 3 man 30 man in kantoor, bij wijze van spreken. Hoe gaat dat nu je teruggaat van de eredivisie naar de eerste divisie? Wordt het kantoor leger en leger? Nee, dat niet. We hebben inmiddels ook wel een organisatie opgebouwd. En je moet ook kwaliteit leveren, ook buiten het veld. Dus dat betekent ook dat je daar mensen voor nodig hebt. En natuurlijk moet je saneren, omdat je inkomsten die lopen meteen fors terug. TV-inkomsten vallen terug, sponsorinkomsten. Betekent ook dat je, ik zei zojuist al de resetknop, maar dat betekent dus ook dat je in de kosten moet snijden. Liever doe je dat niet bij mensen, bij collega's, maar soms is het wel noodzakelijk. Dat hebben we ook gedaan. Hè? Dus we hebben toch gekeken waar we kunnen snijden in de kosten. En dat zit dan met name bij een betaald voetbalclub in de personeelskosten. Maar je wilt ook wel kwaliteit leveren op en buiten het veld. Dus dat betekent ook dat je daarvoor mensen nodig hebt. En daar hebben we geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dus dat betekent ook dat we die mensen graag aan boord houden. Maar ja, goed, het zal wel allemaal betaald moeten worden. Maar heeft u mensen moeten ontslaan? Ja, we hebben een aantal gedwongen ontslagen gehad. En waar zit dat dan? Want doe je dat in het sportieve gedeelte? Of is dat in ondersteunend gedeelte? Waar moet ik dat dan zoeken? Beiden, maar met name in het sportieve gedeelte. Dus in de technische en medische staf lopen toch behoorlijk wat mensen rond, zeker op eredivisieniveau. Ja, dat kun je niet meer betalen niveau lager. Dus dat betekent dat je daar moet snijden in de kosten. Wat ik zojuist ook al zei, we hebben toch een verlies gedraaid. Afgelopen seizoen we degraderen. Dan begroot je ook een verlies. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dat betekent ook dat je in overige kosten, maar vooral dus in personeelskosten moet snijden. En dat zit met name in de technische hoek. Maar ook op contracten die aflopen van personeelsleden, ja, die worden dan niet verlengd. Zijn u misschien ook bereid om salarissen in te leveren? Want dat is ook nog een optie dan, dat je wel blijft, maar voor minder? Ja, goed, kijk, bij spelers ligt dat lastig. Want je hebt natuurlijk te maken met arbeidsovereenkomsten. Wat wij wel gedaan hebben, is 14 contracten van spelers niet verlengd of opties niet gelegd. Nou, dat is de makkelijkste manier en het snelste manier van snijden. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar bij overig personeel ligt dat natuurlijk heel, heel moeilijk. Die salarissen liggen ook op een ander niveau. Dat betekent ook dat mensen met een gezin, hè, dus die moeten hun gezin onderhouden. En daar is het toch wel wat lastiger. Dus daar kijk je toch wat anders naar. Dat klinkt allemaal heel negatief, hè, wat we nu allemaal bespreken. Hoe hou je de moraal dan zo hoog dat je volle bak dat seizoen straks gaat beginnen? Nou ja, wat wij gedaan hebben toen we degradeerden, dat is ook mijn ervaring, want ik heb het helaas al 2 keer eerder meegemaakt, is om de zaak een weekje te sluiten. Dus dat betekent dat stadion een week is dicht geweest. Een aantal mensen hadden helaas ook te maken met corona zelf. Maar ook het stadion gesloten om de mensen wat rust te geven en uiteindelijk ook weer de accu op te laden voor een nieuw seizoen. En dat heb ik zelf ook gedaan, want ik denk dat je dat anders ook niet volhoudt. En vervolgens moet je de schouders eronder zetten. En wat je vooral probeert is om toch die motivator te zijn. En ook die spil in de organisatie. Juist als ervaringsdeskundige, wat ik inmiddels denk ik wel ben. En om juist ook de mensen weer op het juiste spoor te zetten. En dat te doen wat nu nodig is. En kijk, ook maar wat is mensen op het juiste spoor zetten? Wat zeg je dan als algemeen directeur? Want u kent het klappen van de zweep blijkbaar van deze fases. Ja, dan is het vaak toch de mensen even bij elkaar roepen. Of toch even op vrijdagmiddag toch even de borrel weer in het leven roepen. U begint te glimlachen. Ja, dat zijn kleine dingen. Dat zijn kleine dingen, maar iedereen heeft dat wel even nodig. Het steuntje in de rug, een complimentje uitdelen. Weer even bij elkaar zitten. Hoe staat dat ervoor? En je moet ook die organisatie weer op scherp zetten. Want wat hij ook zojuist zegt, de competitie begint alweer over 3 weken. Ja. Dus we hadden het vandaag ook over het wedstrijddraaiboek. En dat is een ander draaiboek dan in de eredivisie. Maar net zo belangrijk. Dus dat betekent ook dat ik ook weer probeer de zaak weer op scherp te zetten. Dat doet natuurlijk een trainer binnen de lijnen. Maar ik probeer dat buiten de lijnen nu ook te doen. Want het is een zomerperiode. Mensen gaan op vakantie. Hebben ook recht op vakantie. Maar uiteindelijk staat de competitie voor de deur. Moeten veel sponsorcontracten verlengd worden. Seizoenkaarten verkocht worden. Etcetera, etcetera. Dus dat gaat gewoon maar door. En VVV houdt eigenlijk, want nu u noemt al sponsoren. Blijf vasthouden aan regionale sponsoren. Blijven die achter u staan? Zijn die nu moeilijker te krijgen? Ja, het hele mooie is nu dat we hadden afgelopen seizoen door corona natuurlijk ook compensatieregelingen in het leven geroepen. En het mooie nieuws is dat heel veel bedrijven, veel sponsors daarvan afzien van enige compensatie. Om juist nu ook de club te steunen. Dat geldt ook voor supporters. En dat is natuurlijk het allermooiste wat je nu kunt meemaken. En dat geeft natuurlijk ook energie. Dat geeft ook een energieboost aan de mensen. En dat zorgt er ook voor dat we ook weer financieel een rustiger vaarwater komen. Dus die sponsors die blijven ons steunen. En het zijn vooral regionale sponsors. Want de landelijke ja, die haken ook natuurlijk af naarmate je een niveautje lager speelt. Maar ik moet zeggen dat ons zakelijk netwerk, zoals we dat zo mooi noemen, met 420 bedrijven ons echt trouw blijft. Ja, en daar mogen we denk ik best een beetje trots op zijn. Maar vooral die bedrijven, die moeten we bedanken dat ze ons blijven steunen. Ja, dat is een mooi nieuws in elk geval. Zeggen we spreken met de langzittende directeur in het betaalde voetbal. Maar u maakt ook deel uit van de Eredivisie CV. Moet u daar ook uit? In persoon hoeft dat niet. Ik moest me uitschrijven, en dat deed wel een beetje pijn, moet ik zeggen, toen mijn handtekening zette als lid van... Als fannoot moet ik zeggen van de ECV moest ik mij laten uitschrijven op 1 juli. Maar als commissaris niet in persoon. Dus dat betekent dat ik nog wel even aan boord blijf bij de Raad van Commissaris. Tenminste als het goed is. En ik verder ook mag meepraten over de toekomst van het Nederlands betaald voetbal. Ja, ik stel me zo voor dat u gewoon volgend jaar weer terug bent. Dan is er helemaal niks aan het handje, toch? Nou, daar gaan we gewoon voor, ja. Toch? Ja. Wat maakt u tot slot nog? Waar kunt u van genieten? Want het is toch een lastige periode. In zo'n periode als u nu ziet. Want jij, u zei het eerder al, van je maakt minder successen mee dan bij andere clubs natuurlijk. Het is alleen maar vaak ellende. Ja, dat klopt. En dat was afgelopen seizoen ook. Ik moet zeggen, het was het meest verschrikkelijke voetbaljaar wat ik heb meegemaakt. 13-0. Lege stadions. Ja, erg, dat, hè? 13-0. Ja, maar wel een topscorer in uw midden. Ja. Een topscorer is met de halve finale van de KNVB-beker gespeeld. En uiteindelijk 15 wedstrijden op rij niet gewonnen. Nou, dan zeg ik even genoeg. Of was ik er ook wel even klaar mee. Maar ik haal mijn energie toch wel uit de positieve dingen. Zo, wat ik zojuist ook memoreerde is de sponsors die ons trouw blijven. De supporters die weer enthousiast zijn. De nieuwe spelers die komen en die veel zin hebben in een VVV-seizoen. Een trainer die enorm gedreven en ambitieus is. Daar kan ik wel van genieten. Okay. En daar haal ik ook mijn energie weer uit. Zeer, zeer, zeer bedankt Marco Bogers, de algemeen directeur van VVV. We gaan het zien. We gaan zo praten over de Sound of Music met Nandi van Beurden en Esmee Marjan, die hier al aan tafel aangeschoven zijn. Ik zie vooral Esmee heel vaak naar het scherm kijken waar atletiek op te zien is. Leon Haan, praat ons bij. Ja, vertrokken is inmiddels Nederland vanuit baan 7 met Joris van Gol. 4 keer 100 meter. Zo snel mogelijk het stokje doorgeven binnen het wisselvak. En daar is de wissel op Chris Garia voor Nederland. En dan is daar de volgende wissel. Garia heeft het stokje, het was Burnett zo even. En Garia zal zo dadelijk dan gaan wisselen op Tjurendi Martina. Nederland gaat uitstekend. Engeland, de geduchte concurrent, gaat ook prima. De wissel, de laatste wissel van Nederland is goed. Martina is los. Duellerend met Brazilië, Groot-Brittannië en Canada. Sterke teams. Oh, de laatste meters van Martina zijn goed, zeg. Derde voor Nederland. Ja, dat is toch knap. Canada wint hier. En vervolgens Nederland op plek 3. En die laatste meters van Tjurendi Martina die zijn altijd sterk. En zo wordt hier Nederland derde in een sterk veld. En dat biedt perspectief voor wat betreft de Olympische Spelen. Het is natuurlijk heel moeilijk om aan te geven wat ze daar daadwerkelijk kunnen. Oh, zo'n lastig onderdeel. Het moet allemaal precies kloppen. De timing op het juiste moment het stokje doorgeven. Groot-Brittannië winnaar 38-27. Canada 38-29. En Nederland uitstekend derde met 38-49. Zeg Leon, halen alle ploegen nu werkelijk het onderste uit de kan met het oog op te spelen? Of heb je ook het gevoel dat ze een beetje aan het testen zijn? Nou, testen in deze fase eigenlijk niet echt. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, op die estafette is het niet zo dat ieder team per definitie hier is met de snelste lopers. Nederland nu dan wel. En dit is de snelste en de beste Nederlandse opstelling. Met Joris van Gol, Taimi Burnett, Chris Garia en Tjurendi Martina. Maar ja, andere teams die hebben soms juist niet de beste afgevaardigd naar deze race. Uiteindelijk op zo'n 4x100 moet je maximaal lopen en dan kun je niet inhouden. Want ja, je moet timen en het stokje moet op het juiste moment overgegeven worden. Maar dit is toch wel een serieuze indicatie voor wat er mogelijk is voor wat betreft het Nederlands team. En als ze zo lopen, nou, dan zou wellicht een finale weer kunnen voor Nederland. En wat Jordana laat zien op die laatste 100 meter is echt fantastisch, hè? Ja, dat is typisch Tjurendi Martina. Die is altijd op het moment dat de spelers eraan komen, is hij op zijn best. Die kan zichzelf zo opladen. En ja, dat is fantastisch om te zien. Ja. Hij is 37 jaar, maar hij kan toch nog mee met de allerbeste. Dat is mooi. Hij moet nog even wachten, hè, met zijn pina coladaatje langs het strand van Curaçao. Dat is een droom, als hij met pensioen ja. gaat. Ja, precies. Dankjewel, Leon. Esmee, Marjan, is het kijken naar een oude hobby? Ja, maar het is wel heel lang geleden, hoor. Je moet mij niet vragen om nu een commentaar te geven of zo. Maar vroeger atletiek gedaan? Ja, toen ik klein was, ja. Als kind. En heb je daar nog profijt van als je dan een rol als Liesel speelt in The Sound of Music? Een van de Von Trapp kinderen? Nou, ja, ik zat erover na te denken. Misschien wel die sterke benen. Want ik dans heel veel. Ook als Liesel. Ja, want het is natuurlijk wel springen en ik doe een aantal lifts. Die spierkracht kan ik daar wel gebruiken. En we hebben het, Nandi en ik hadden het net ook even over topsport en de vergelijking met musical eigenlijk. Mm-hmm. Ja, als je dit 8 keer in de week doet, dit vak wordt dan langzaam wel topsport, ja. En zeker een nummer als Doremi, hoe dat nu door onze choreograaf Stanley Burleson is gezet. Oh. Ja, dat lijkt verdacht veel op deze estafette, kan ik je vertellen. Dit is een hele goede cliffhanger. We gaan er zo uitgebreid over verder praten, over The Sound of Music. Wie kent hem niet? Maar eerst gaan we naar het nieuws van 9:30. NPO Radio 1. Zit van der Linden, ja. In verschillende plaatsen in Zuid-Limburg hebben zware regenbuien geleid tot overlast. Zo staan straten en een deel van de A79 blank. Het KNMI verwacht de komende dagen tot 150 mm regen in Limburg en heeft daarom code oranje afgekondigd. Er is nog veel onzeker over de medische situatie van Peter R. de Vries. Dat zeggen zijn kinderen Royce en Kelly in het programma Tijd voor Max. Ze spraken ook hun dank uit voor de steun die ze de afgelopen week ontvingen na de aanslag op hun vader. Het dodental bij een brand in een ziekenhuis in Irak is opgelopen naar zeker 92. In het ziekenhuis werden coronapatiënten behandeld. De brand zou zijn ontstaan door een ontplofte zuurstoftank. En de websites van de Russische hackersgroep R-Evil zijn verdwenen. Het is onduidelijk of de sites offline zijn gehaald of dat er iets anders aan de hand is. Vorige week vroeg de Amerikaanse president Biden aan president Poetin om agressiever op te treden tegen Russische cybercriminelen. Langs de lijn en omstreken. Dankjewel, Sid, voor het nieuws. Het tv-programma Tijd voor Max dat stond vandaag in het teken van de verdwijningszaak van Tanja Groen. U weet wel, Peter R. de Vries die hield zich daar tot voor kort mee bezig. Hij startte vorige maand namelijk een inzamelingsactie. De stichting heeft tot doel als eerste prioriteit om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen en wil door middel van crowdfunding een beloning bij elkaar brengen van 1 miljoen euro. Dit is de hoogste beloning die ooit is uitgeloofd in Nederland. Ja, Omroep Max heeft die oproep dus omarmd met deze tv-special om dat miljoen bij elkaar te verzamelen. We hebben contact met Lex de Jager, vicevoorzitter van Stichting De Gouden Tip. Goedenavond, Lex. Goedenavond. Was het een bijzondere avond? Ja, absoluut. Zeker vanwege de aanwezigheid van de ouders van Tanja in de studio. Die heel emotioneel en ook beeldend lieten zien hoe erg het is als je je kind zo lang moet missen en het spoorloos is. Ja. En waarom juist nu deze tv-actie dan? Nou, Peter de Vries heeft een aantal weken geleden deze stichting gelanceerd. Daar is eigenlijk ook direct na de lancering toch heel veel belangstelling gekomen om te doneren en ook om te tippen. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat door de verschrikkelijke gebeurtenissen van vorige week de stichting daardoor toch ook extra in de aandacht is gekomen. Dat willen we absoluut niet. Dat zouden we ook nooit zo gewild hebben vanwege deze vreselijke aanleiding. Maar nu het zo is, heeft dat waarschijnlijk ook vanavond mede gewogen om tot deze uitzending over te gaan. Ja. Je zei al, de ouders van Tanja Groen waren er dus ook. En die vertelde ook hoe belangrijk Peter R. de Vries voor hen is. Hij kan veel meer dingen doen dan de justitie zelf. Ja. En dat is natuurlijk voor ons, het is geweldig wat hij doet. Hij springt echt voor jullie in de bres en geeft nooit op. Hè? Dat is een eigenschap die hij bijt zich erin vast. Ja. Hij was maandagmiddag nog bij ons vorige week. En hebben we ook zo'n fijn gesprek met hem nog gehad. En zo lief. Het is onvoorstelbaar. Ja, het lijkt me een heftige avond geweest. Want ook de kinderen van Peter R. de Vries waren natuurlijk aanwezig. Ja, daar zit natuurlijk ook een enorme lading op, Lex. Ja, natuurlijk. En het is ook buitengewoon knap dat ze dat wisten op te brengen. En nu is natuurlijk de vraag van hoeveel geld is er inmiddels opgehaald? Ja, nou, toen ik wegging uit de studio was er 940.000 euro opgehaald. Ik heb de actuele stand op dit moment niet beschikbaar. Hoe lang geleden was dat? Nou, ik denk dat ik een 20 minuten geleden uit de studio vertrok. Dus ja, ik stap eigenlijk net even uit de auto om ook om jullie te woord te staan. Dus vandaar dat ik daar even verder nu geen actueel antwoord op kan geven. En zoeken jullie nog tips of waar zoek je nu nog het antwoord op? Nou ja, die tips. We hebben eigenlijk twee doelen. Het binnenhalen van geld door donaties voor het vinden van het lichaam van Tanja Groen. Ja. Als tip geldt voor degene die de gouden tip geeft. En natuurlijk ook de tips die uiteindelijk moeten leiden tot het naar huis brengen van Tanja naar Schagen, naar haar ouders toe. Ja. En beide mogelijkheden zijn op de website te vinden. Dankjewel, Lex de Jager, vicevoorzitter van Stichting De Gouden Tip. Het is 10:06. We gaan naar Leon de Haan. Ja, het startschotel heeft hier geklonken voor de 4x100 meter bij de vrouwen. Jamiel Samuel voor Nederland weg vanuit baan 5. En zij gaat zo dadelijk wisselen op Daphne Schippers. Dit hele seizoen al geplaagd door rugklachten. Maar die wissel van Schippers is goed. En bij Schippers ziet het er goed uit. Ze neemt voorsprong en ook snel in de baan daarboven Zwitserland. Een geduchte concurrent. Schippers op weg naar Zwitserland. Maar beter nu naar Van Hunestein. Die heeft het sokje te pakken van Hunestein in de bocht. En voorbij Zwitserland. Nederland gaat uitstekend. Dan zo dadelijk die laatste wissel. En dat is van Hunestein op Sydney. Sydney is al vertrokken. Een risicootje. Maar ze pakt het stokje en moet het nu nog afmaken voor Nederland. Nederland met een behoorlijke voorsprong. Ook al komt Groot-Brittannië op het laatste stuk dichterbij. Nederland houdt stand. Nederland wint hier op het slotondeel in Gateshead. En 42-84 is gewoon lekker. En zo reist de Nederlandse 4x100 meter ploeg met winst af naar Tokio. Samuel, Schippers, Van Hunestein en Sydney hebben het uitstekend gedaan. Kan je nog even kort terugkomen op Nadine Visser? Want haar tijd is derde geworden in het veld. Ja. Ja, Visser is zeker interessant ook om even te benoemen voor wat betreft de estafette. Want Visser eerder op deze avond uitstekend op de horde. Een derde plaats en een verbetering van haar beste seizoentijd tot 12.78. Dus dat biedt perspectieven ook voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar Visser is normaal gesproken ook onderdeel van deze 4x100 meter ploeg. Alleen, ja, de coach durfde het niet aan omdat Visser van een hamstringblessure terugkwam om twee keer een snelle race achter elkaar te lopen. Dus vandaar dat Visser gespaard werd voor deze estafette. Maar ja, dan wint Nederland toch hier met 42-84 voor Groot-Brittannië. En dat is een mooi resultaat. Visser dus uitstekend ook eerder op de avond in Gateshead. Derde op de 100 meter horde met 12.78. Dankjewel, dat was onze atletiek commentator Leon Haan. Ja, je kan het met recht een klassieker noemen. Tenminste, heb jij hem gezien eigenlijk ooit, die film, Annette? Sound of Music? De allereerste film ooit. Kijk. Tuschinski met mijn ouders. Wauw, wat een herinnering. Ja. Bij ons kwam die altijd langs als we bergwandelden in Oostenrijk. Dan gingen mijn zussen, geloof ik, gingen ze zingen. Dus dat inspireerde toch die Oostenrijkse heuvels. Maar hij is er weer, de Sound of Music. Na al die jaren is het verhaal nog onverminderd populair. En dat blijkt ook wel, want afgelopen vrijdag is in Scheveningen de hernieuwde versie van de musical in première gegaan. Bij ons aan tafel, we zeiden het al, Nandi van Beurden. Jij speelt Maria, de hoofdrol. En Esmee Marjan, jij speelt Liesel, een van de kinderen van de familie Von Trapp, waar Maria dan als gouvernante gaat werken. Mooi woord staat eigenlijk, gouvernante. Hartelijk welkom nogmaals. Ja, dank jullie wel. De première is eigenlijk pas net geweest, hè, Nandi? Ja, ik vind het nog vrij onwaarschijnlijk dat het überhaupt heeft plaatsgevonden. Ik moet mezelf af en toe even knijpen dat we het echt daadwerkelijk hebben gedaan. Maar we hadden vrijdag première inderdaad. En, vertel. Ja, het was waanzinnig. Sowieso dat er mensen in de zaal zitten, dat is al... Daar krijg ik nu weer kippenvel van. Dat is zo bijzonder. Na anderhalf jaar niet je vak uit mogen oefenen. Dat er een première is waarin pers aanwezig is. Genodigden, toetsbekend Nederland. Het is waanzinnig om dat mee te mogen maken weer. En moet je jezelf ook even knijpen als je alle recensies gelezen hebt? Dat is niet normaal, toch? NRC schrijft, noemt je een droom Maria met humor en diepgang. Al die veren. Oh hemel. Ja, en ik las ook ergens in de Telegraaf een pittige Maria. Ja, dat is wel waar. Ik ben denk ik wel een tikje brutaler dan de vorige versies. Of tenminste, ik heb heel veel, dankzij Carline Brouwer, onze regisseur, veel van mezelf mee mogen nemen. En ze wil zo waarachtig mogelijk echt mens op het podium. En daarin heb ik heel veel van mezelf mee mogen nemen. Dus dan wordt hij wel een tikje brutaler. Misschien ook een tikje lomper. Oh ja? Is ze lomp, Esmee? Nou, lomp, dat wil ik niet zeggen. Nee. Aan de blauwe plekken te zien wel. Ja. Ja, niet op een negatieve manier in ieder geval. Maar inderdaad wel gewoon heel erg jezelf in Maria. Gewoon echt een Nandi Maria. En inderdaad niet te chic en niet te verfijnd. Nee, en het is ook denk ik wat me zo aanspreekt in die rol is dat ze bijna kinderlijk eerlijk is. Dus niet als in kinderachtig, maar hoe kinderen eerlijk zijn als ze hun mening geven, hoe ze zich voelen. En dat hart heeft ze op de tong. En dat durft ze niet alleen naar de kinderen te uiten, maar ook naar zo'n statig man als de kapitein. Waardoor hij hem van zijn padje raakt. Ja. En wat vond je van Liesel? In 2021? Waanzinnig. Heeft Esmee het goed vertolkt? Ja, ze doet het prachtig. Ik mag iedere keer als zij het nummer 16, 17... Met Jimmy. Doet als Rolf. Sta ik in de coulissen te wachten op de volgende scène. Maar ik kan daar het hele nummer zien. En ik sta iedere keer weer in de coulissen met open mond te kijken naar hoe zij dat iedere avond flikt. Ja. Want het is een choreografie waar je u tegen zegt. En waarbij ze moet zingen en moet spelen. Dat is... Ja, triple threat, zoals we dat noemen. Als je alle drie de disciplines op dat niveau neer kan zetten. En spierkracht hoorden we net. Nou, en of. Stukje atletiek. Stukje atletiek, kijk, ja, is dat. Ja. Waar atletiek al niet goed voor is. Jullie hebben ons nu zo warm gemaakt. Het wordt echt tijd om een beetje sfeer te gaan horen. Het blijft ook gewoon meteen weer in je hoofd zitten. Hè? Ik zat het vanmorgen te bekijken. Kom je niet meer vanaf. En ik heb de hele dag, ik was alleen thuis. Ik heb gewoon de hele dag betrapte ik mezelf dat ik het een beetje neuriede. Ja, zeg maar, dat had ik dan weer niet. Kan ook aan mij liggen, hoor. Geef niet, edelwijs. Hey, het verhaal zeg maar, is jaren oud. 50 jaar al. Hè? Waarom zou dat nu in deze tijd zelfs ouder weer nog zo aanslaan? Ja? Hij is 62 jaar, ik mocht dit gisteren namelijk ook vertellen... Ja? 62 jaar geleden op Broadway in première gegaan. Dus toen was het al een toneelversie, een musicalproductie... en later de film inderdaad, die is zo'n 50 jaar oud. Maar dat verhaal is met recht een klassieker. Want waarom doorstaat hij dan de tand destijds, denk jij? Ik denk omdat het verhaal actueel blijft. Het gaat over durven kiezen. Durven kiezen voor het levenspad wat bij jou past. En of je die keuze moet maken ten tijde van de Anschluss tussen Duitsland en Oostenrijk. Of dat je die keuze nu moet maken over jouw levenspad. En dat kan over hele kleine dingen gaan, maar over hele wezenlijke thema's. Over je hart volgen, over je open durven stellen naar mensen. Je durven te laten raken. En dat is iets waar wij iedere dag eigenlijk mee bezig zijn. Dus ik denk dat je dat iedere zoveel jaar weer moet vertellen. Maar dat ben je nou ook nog de gouvernante die gordijnen zit te knippen? Absoluut. Ja, echt? Ja, nee. Ja, we hebben prachtige gordijnen hangen en die gaan volgens de huishoudster mevrouw Schmid gaan weg. En ik denk, nee. Dat gaat niet gebeuren. Daar gaan we nog echt even iets moois van maken. Maar beetje upcycling. Maar wat maakt het dan nu eigen tijd? Waar zit het in? Ik denk dat, omdat het zo'n Broadway-klassieker is... hebben Amerikanen ook een beetje de neiging om alles een beetje heilig te maken. Mooier, een beetje op te poetsen. Wat je ook in de film ziet, bijna vaseline over de lens... als er een emotioneel moment komt. Ja. Wij blijven, denk ik, met beide voeten op de grond. Het zijn mensen, de echte, waarachtige mensen. Zoals Rolf en Liesel, dat zijn twee verliefde pubers... En niet de alleen maar de vlinders en het smachtend kijken. Maar laten we even luisteren naar het originele nummer. Ja. I am 16, going on 17. I know that I'm naive. Fellows I meet may tell me I'm sweet. And willingly I believe. I am 16, going on 17. Innocent. Kan je meedoen? Is het uit de film? Ja, origineel. En hoe zing jij hem nu? Kan je mee zingen? Ja, komt-ie. Nu heb ik nog geen flauw idee. Lijkt elke man attent. Ik denk alleen wat nou. Oh jee. Na ieder compliment. Iemand net iets ouder en wijzer. Weten van hoed en rand. Nu nog 17, strakjes al 18. Neemt me bij de hand. Gelijk maar een recensie dan van Caroline Brouwer. Want je regisseur heeft meegeluisterd. Carline, goedenavond. Hallo. En, hoe deed ze het? Ja, ik ben dol op haar. Ik vind haar helemaal geweldig, allebei trouwens. We praten erover dat natuurlijk de musical inmiddels 62 jaar oud eigentijds ook moet blijven. Wat vond u van deze scène? Want die moest minder stoffig, begrijp ik. Nou ja, weet je, ik vind eigenlijk jongeren in welke tijd dan ook die elkaar ontmoeten in de bosjes, die staan niet alleen maar naar de maan te staren. Nee. Nee, en dat is niet alleen nu zo, maar dat was toen natuurlijk ook al zo. Dus we hebben daar de zoetsappigheid, hebben gewoon iets stouter gemaakt. Iets meer waarvan ik denk wat er echt gebeurt. En kwam dat vanuit jou, Caroline, of zit dat gewoon in Esmee zelf? Ik denk dat wij een heel goed stel waren. Dat wij elkaar daar feilloos in aanvoelden. Ja. Ik denk dat Esmee ongelooflijk blij was dat het een stoere jonge meid werd met nieuwsgierigheid en daadkracht. Ja. Maar jij bent nog hartstikke jong, hè? Je zit in die opleiding of net voltooid. Mag je dan je ruimte pakken? Durf je dat dan gelijk, Esmee? Nou, gek genoeg. Eigenlijk vanaf dag 1 in de repetities met Carlien voelde ik heel erg die vrijheid. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Dat het voelde zo veilig en fijn in die repetities dat ik precies wat ik inderdaad wilde. Ik wilde echt zo die kant ook van mezelf laten zien. Een beetje dat daadkrachtige en stoere. Dat ging bijna vanzelf. Dat kon ik gewoon doen. Ik voelde totaal geen rem, eigenlijk. Nou, dat is ook een recensie voor de regisseur meteen nu. Ja, heerlijk. Ik geef licht nu. Ja. Maar nou heb ik ooit wel eens gezien de Lion King. Die kwam toen ook naar het Circus Theater in Scheveningen. Nou, daar mocht niets aan veranderd worden. Daar zit zoveel druk op vanuit die Amerikanen. Kunnen jullie dan zomaar je gang gaan met deze musical? Caroline? Carlien? Nou, we zitten vast aan een script en een score. Maar hoe we daarmee omgaan, daarin zijn we vrij. We kunnen niet allerlei teksten gaan veranderen of liedjes gaan op andere plekken gaan zetten. Maar hoe we het kleuren, dat mogen we helemaal zelf weten natuurlijk. Maar marcheren de kindertjes nog? Alleen helemaal in het begin. Heel even, omdat hun vader dat wil. Zodra Maria in huis komt, is het klaar met het gemarcheerd. Ja, Maria, dat kan toch niet? Nee, dat gaan we toch niet doen? Nee, dat was een van de eerste dingen dat Carlien inderdaad zei. Dat is eigenlijk zo gek dat altijd maar dat mensen bij Doremi denken aan marcherende kinderen. Terwijl dat is precies wat Maria uit dat huis probeert te bannen. Dat gemarcheer van die marcheermachine. En deze Maria zette wat meer vaart achter eigenlijk. Doet dat meteen. Die doet dat meteen inderdaad. Want dat is, als je dat harnas niet openbreekt, dan ga je nooit kunnen werken aan Hans het echte. Hans is het liedje alweer kwijt, dan komt hij. Nee, joh, zit de hele dag al in mijn hoofd. A drop of golden sun. Dit is niet Julie, hè? Wat heb jij ervan gemaakt? Tea. Het Engels woord voor thee, zo moet je nadenken. En meteen terug naar do. Oh, oh. Hey, een hertje in het veld. Mi, zijn noedels in Chinees. Fa, je vader is een held. Sol, de Spaanse zon en zee. Dat zing je soms maar zo. Tea, het Engels woord voor thee. En meteen terug naar do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, sol, do. Het is echt heel grappig dit. Want ik zie jullie dit doen. Jullie gaan meezingen. En ik zie iets gebeuren. Jullie kruipen in die rol als het ware, volgens mij. Wat gebeurt er, Maria? Nandi? Wat gebeurt er? Ja, dat is heel gek. Zodra die muziek aangaat en dan ik een van mijn kids zeg maar tegenover me heb. Want we zijn hele goede vriendinnen. Ja. Maar in de show is het natuurlijk een van de koters. kruip je er toch in. En we deden ook inderdaad de beweging er even bij. Want als je het heel vaak hebt gerepeteerd op een gegeven moment met de choreografie, dan wordt het ineens heel moeilijk om hem weg te laten. Ja. We hebben nog even Carlien ook hangen. Een ander moment wat we nog even willen bespreken is een zin die moeder overste uitspreekt. Alleen al dat woord. Welke is dat? Carlien? Zij spreekt de zin dat de liefde tussen een man en een vrouw is ook heilig. Omdat Maria zegt, een leven in teken van God, een heilig leven, dat is wat ik wil. En haar antwoord is, de liefde tussen twee mensen is ook heilig. En heb jij, Nandi, heb jij daar, dus Maria, heb jij daar die ruimte ook gepakt om dat zo te mogen zeggen? Nou, ik hoef dat niet te zeggen, maar ik vind het heel belangrijk dat Francis dat mag zeggen. Want dat is natuurlijk waar het in essentie om draait. Tussen twee mensen. Man, vrouw, vrouw, vrouw, man, man. Het is, dat is zo, dat zijn van die kleine dingen die het helpen, ja, om hem naar 2,21 te halen. Ja. En dat had al 50 jaar eerder gemogen. Sorry Nandi, de originele zin is de liefde tussen een man en een vrouw. Mm-hmm. En wij hebben het veranderd in de liefde tussen twee mensen. En dat heb je dus van tevoren gedaan, toen je dat script schreef? Ja. Hoe is dat dan gegaan, dat proces? Heb je van tevoren bedacht, wist je dat al uit je hoofd? Van daar en daar en daar ga ik aanpassingen maken? Of hoe is dat gegaan? Nou, Allard Blom heeft het vertaald. En wij zijn opnieuw door de hele vertaling doorgegaan samen. En dan zie je zo'n zin, dat kan eigenlijk niet meer. Dat is toch juist het mooie van die musical? Dat een verhaal is van toen. Nou, maar we spelen het nu. Het is nog steeds een verhaal van toen. Ik bedoel, je zal allemaal The Sound of Music herkennen. Maar we spelen het nu en het heeft ook een touch van 2021. Ja. Goed, we gaan nog even praten met de dames. Hoe zij aan hun rol gekomen zijn. Want het is een hele lange, lange, moeilijke, lastige weg geweest. Om te beginnen jou, Nandi, om in The Sound of Music te spelen. Jij deed mee naar het programma Op zoek naar Maria. Laten we even een stukje luisteren naar de finale. We hebben onze Maria gevonden en met grote trots presenteren wij de nieuwe Nederlandse Maria. Dames en heren, hier is Nandi! Blaadjes van de rozen en krakende kranten. Ja, aan de top zal je wel blijven zo te horen. Maar om er te komen, wat heb je hiervoor moeten doen? Nou ja, dat waren eerst natuurlijk heel veel auditierondes voordat het programma überhaupt van start ging. En dan ben je met 10 meiden over. En dan moet er iedere week iemand afvallen. En dat was een grote verschrikking, want wij werden meteen vriendinnen met z'n allen. Dus dat was... Ja, dat is heel gevaarlijk. Ja. En het programma heeft er ook echt alles aan gedaan om een beetje concurrentie onderling te krijgen. Ja, hoe deden ze dat eigenlijk? Het mislukt. Nee. Dat ging een beetje stoken. Nou ja, nee, ze gaan wel vragen, wie is je grootste concurrent? En het is er gewoon niet. We gunnen het elkaar allemaal. Je gunt het natuurlijk jezelf. Maar je misgunt het niet een ander. Daar is de rol ook niet naar. Nou, dat is mooi gesproken. Ik ben daar heel blij mee dat we zo die groep hadden. Maar ja, het was natuurlijk rete spannend. Ja. Esmee, dacht je ook van Nadine gaat winnen? Nandi gaat winnen? Nou, ik had er wel meteen hoog op mijn lijstje, inderdaad. Ja, zeker. Het was natuurlijk ook een hele enge gedachte dat iedereen van de cast was al gecast. Dus die hebben allemaal op de bank gezeten. Ja. Kijken naar wie wordt onze collega. Oh, jij had je rol al, Esmee. Ja, heerlijk. Dus bij jou ging het wat makkelijker? Nou, het ging niet heel makkelijk, maar ik ben blij dat ik inderdaad niet zoveel spanning heb hoeven doorstaan als Nandi. Maar hoe ben jij in de rol van Liesel terechtgekomen? Even kijken. Ja, dat was al voor de kerst. Dus de auditieoproep kwam voor The Sound of Music. En ik dacht, Liesel, daar moet ik voor gaan. Waarom? Dus ik heb opgegeven, omdat ik dacht... Ik heb al zoveel audities gedaan, ook hiervoor voor andere musicals en andere rollen en ensembleplekken. En het is eigenlijk nog nooit gelukt, het is de eerste keer. Dus ik dacht, volgens mij is dit gewoon de kans om echt iets wat echt bij me past te pakken. Dus ik dacht, ik ga hoe dan ook zorgen dat ik die rol krijg. En toen werd ik in eerste instantie uitgenodigd om audities te doen voor het ensemble. Maar toen heb ik in een kringloopwinkel een... Liesel-jurk gekocht, matroosachtig. Ik heb een nummer ingestudeerd, ben ik die auditie binnengelopen en heb ik gezegd, ik wil graag dit nummer zingen van Liesel. En dat mocht toen. En vanaf toen mocht ik verder voor Liesel. Maar toen kwam de lockdown, dus toen kon ik niet terugkomen. Ik moest het via Zoom doen, online. En toen heb ik een kloosterkapelletje afgehuurd in Tilburg. Ben ik daar gaan zitten. Jij dacht, ik moet er alles aan doen, ook in decor, om dit voor elkaar te krijgen. Precies, ja. Dus inderdaad, ik had een perfecte galm daar, een perfect decor, om inderdaad een goede auditie te krijgen. En Nandi, je hebt ook iets heel speciaals gedaan. Hè? Want die lockdown was er natuurlijk. Ja, ja, dan, dat betekent, wij hadden première gehad van Hello Dolly. En de dag daarna was onze laatste voorstelling bleek. Omdat alle theaters dichtgingen. En dan werd het natuurlijk heel lang onduidelijk wanneer je weer mag gaan spelen. Op een gegeven moment dacht ik, okay, ja, volgens mij, het gaat niet meer gebeuren. Dit schip gaat helaas stranden. En toen dacht ik, ja, wat ga je dan doen? Nou, iets wat ik heel leuk vind om te doen, met kinderen werken. Dus toen heb ik, omdat ik veel docenten in mijn vriendenkring heb, hoorde ik al van, okay, ja, ze hebben het best wel pittig in de noodopvang voor kinderen die niet thuis kunnen blijven omdat hun ouders in de zorg werken of omdat de thuissituatie niet veilig is. Dat het daar toch steeds drukker werd. En dat ook docenten omvielen op een gegeven moment. Toen dacht ik, wacht even, ik heb een didactisch zijpad gevolgd op een opleiding. Ik gooi een oproepje eruit. Mocht iemand behoefte hebben aan extra handen. Nou, dat oproepje dat duurt 10 minuten. En dan had ik 3 scholen. Die zeiden, kom. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben inspringjuf geweest op 3 basisscholen. Want je hebt heel veel kinderen trappen, hè? Dat weten mensen natuurlijk niet. Ja, je ziet er maar 7 op het podium. 1 daarvan is natuurlijk een volwassene, Liesel, Esmee. Maar we hebben 9 kindergroepen. Nou, dus keer 6 is 54 kinderen hebben we. Wow. En je kent ze allemaal uit je hoofd. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd. Nee, joh. Als je, nou, maar als je echt iets traint voor de klas, is dat het wel? Ja, dat is het eerste. Ja, het eerste wat je moet doen. Daar gaat het. Ik heb een hele grote discussie in de voorstelling met kapitein Van Trapp over het feit dat hij zijn kinderen niet kent. Ja. En toen dacht ik, ja, maar als ik die rol speel, dan kan ik natuurlijk niet. Dan kom ik er niet mee weg om de kinderen niet te kennen. Dus ik ken ze inderdaad bij naam. En ze hebben allemaal zo'n leuk eigen karakter. En ze brengen zo'n eigen energie mee op het podium, dat het ook niet heel ingewikkeld is. Nee, over energie gesproken, dat nemen jullie volgens mij ook mee. Als ik hier al 2 spelers zie die hier een soort energie naar binnen brengen, van ik denk van nou, de studio is bijna te klein, dan moet het op het podium wel helemaal er vanaf spatten. Sta je in het Circus Theater van Scheveningen, potverdrie. Wat zit er nog meer in het vat? Want jullie gaan door het hele land reizen. Ja, we gaan nu eerst in het Circus Theater, dan gaan we naar Carré. Wow. Die staat wel op de bucketlist. Ja. En dan gaan we het hele land door. Ja. En dat vind ik ook waanzinnig. Want dit verhaal gaat zo over dat het bij mensen moet komen. Dat het mensen moet raken. Dus ja, dat kunnen we op de beste manier doen door naar de mensen toe te komen. En de Sound of Music is van alle tijden. Dat hebben jullie duidelijk gemaakt. Dank voor jullie komst naar de studio. En ik wens jullie heel, heel veel succes. Wanneer is de volgende uitvoering? Morgen. Oh god, het is morgen alweer. Ja. Ja. Nou, snel naar huis dan, slapen. Geef die stem rust. Heerlijk dat je zulke mooie recensies hebt gekregen. Daar slaap je ook wel lekker op. En wordt het alleen maar beter van. Dankjewel nogmaals. Nadine van Beurden en Esmee. Wij gaan nog een uurtje door. Tot zo. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent, bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel?

Ja, welkom terug bij het laatste uurtje langs de lijn en omstreken. De Tour de France en muziek, twee onafscheidelijke metgezellen. Maar er zijn meer parallellen tussen wielrennen en muziek. En welke dat zijn, hoort u dit uur. We bellen ook met het Frans Hals Museum in Haarlem, dat een groot topsub heeft aangekocht uit 1620. Een schilderij met feestende jongeren. Niks veranderd, zou je zeggen. En we gaan ook bellen met tienkamper Pieter Brown, die zich moet terugtrekken van de Olympische Spelen. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Patrick Conrad heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Oostenrijker maakte deel uit van een kopgroep die al in het begin wegreed en bleef na de Col Portet d'Aspet als enige over. Sonny Colbrelli eindigt op de tweede plaats. Tadej Pogacar hield de gele trui. Roger Federer komt niet in actie bij de Olympische Spelen. De 39-jarige Zwitserse tennislegende heeft zich afgemeld vanwege een knieblessure. Federer, die onlangs op Wimbledon in de kwartfinale werd uitgeschakeld, meldde zich 5 jaar geleden voor de Spelen van 2016 ook al af. Ja, en ook meerkamper Pieter Brown heeft zich dus afgemeld voor de Olympische Spelen. De atleet is onvoldoende fit om in Tokio goed te presteren. Straks praten we dus met hem. Atlete Femke Bol heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Diamond League. In het Engelse gateset won ze op overtuigende wijze de 400 meter hoorde met 53. 24 bleef ze de Amerikaanse Lidl ruim 1 seconde voor. Dwight Lodewegers keert terug bij PEC Zwolle. De voormalige assistent bondscoach van Oranje treedt toe tot de technische staf van de Eredivisieclub. Hij was eerder in Zwolle werkzaam als hoofdtrainer, talentencoach en assistenttrainer. Hij gaat nu aan de slag als assistent van de nieuwe hoofdcoach Art Langeler. Lives on. 9:09. Sign your name, Terence Trent D'Arby. Ja, terug in de schoolbanken, of ja, in de campingbanken kunnen we beter zeggen. Want vandaag starten we met de campingcolleges. Wat wil dat dan inhouden, zult u zich misschien afvragen. Elke dinsdagavond zullen gasten ons verrassen met een les over een onderwerp waarvoor zij 's nachts hun campingbed uitkomen. Dat klinkt heel spannend. Dus zit u in een tentje op de camping? Kom er maar uit. Zet uw klapstoel klaar voor het eerste college. Le Tour et la Musique. Door zangeres Brita Maria, pianist Maurits Fonsen en oud-prof wielrenner en popjournalist John Den Braber. Hartelijk welkom allemaal. Jullie gaan ons antwoord geven op de vraag: welke parallellen zijn er te maken tussen muziek en koersen? Tussen renner en de chansonnier? Ja, dat is een hele introductie, John. Als ik bij jou mag beginnen, ben je de meest sportieve van de drie hier? Dat is een gevaarlijke vraag. Ik heb geen idee. Nee? Ik denk het wel. Fiets je nog wel eens? Ja, ik fiets nog regelmatig. Ja, lekker op het gemakje. Je hebt natuurlijk meegedaan aan de Olympische Spelen. 2 keer. Ja, Barcelona en Sydney, als Zeker. Ik het goed heb. Prachtige plekken trouwens. En je werd Nederlands amateurkampioen op de weg. Sportman van het jaar 1993. Nou, dat zijn behoorlijke rijtjes, is dat toch? Ja, voor Rotterdam, hè, sportman. Ah, oké. Nee, maar niet te klein maken nou. Nee. Maar de sportprestatie die jou dan het meeste raakt, welke is dat? Mijn Nederlandse titel wel in Limburg. Dat vond ik echt fantastisch om een keer op zo'n mooi parcours te winnen. Rood-blauwe trui dragen het hele jaar. Had ik heel erg naartoe geleefd. Het was echt een fantastische dag. Ja, wanneer was dat? 1993. Kijk, je weet nog een wolletje? Precies. Nee, het was geen wolletje. Nee? Maar dat scheelt niet zoveel, nee. Dat is wel veranderd, die kleding, ja. En ik zei het al, je bent voormalig wielrenner en popjournalist. Heb je het wielrennen aan de kant gezet of volg je de Tour nog op de voet? Nou, ik heb een podcast samen met Blauwzoen. Die heet De Grote Plaat. Ja. En daar leggen wij dus inderdaad de parallellen uit tussen het wielrennen en muziek. We gaan op zoek naar muzikanten met een wielerhart en coureurs die van muziek houden. En dat gaat hartstikke goed, dus ik volg eigenlijk allebei de scenes nog heel goed. Ah, kijk even naar Britta en Maurits. Volgen jullie zo'n Tour de France? Is dat iets wat je op de voet... Ja, je knikt meteen ja, Britta. Ja, het is nou helemaal zo. Dat klinkt alsof het er gewoon is. Wij kijken elke dag. Oh, wauw. Ja. En ik kijk dan niet alles, hè, want dat is echt te veel. Maar we kijken in ieder geval de finish. En wat vind je het mooiste om te zien? Sprintetappen, bergetappen, aanvallersrit? Bergetappen. Gewoon die uitputting. Ja, vind ik prachtig. Ja, ja. Ja. Maurits, samen met Britta gaan jullie door het land met de voorstelling, moet ik het goed zeggen, Aznavour mon amour. Très bien, prachtig. Très bien, merci. Wat is het voor tour? Wij gaan een ode brengen aan misschien wel de beste zanger ooit van Frankrijk en van de wereld. Charles Aznavour. Matthijs van Nieuwkerk al ingetekend? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik kijk, nou ja, de afgelopen tijd natuurlijk niet. We hebben nog niet gespeeld. Maar ik hoop dat die komt. Zeker. Ik denk het wel, hè? Het zou moeten kunnen. Ja. Zegt John, jij maakt samen met Blauwzoen de podcast. Je zei het al even, De Grote Plaat. Waarom heet het De Grote Plaat? Ja, ik snap hem. Dubbel. Ja, ja. Beetje een woordspelingje. Grote plaat betekent een grote zware versnelling. Ja. Buitenblad. Ja, buitenblad. Ja. En plaat, dat spreekt voor zich. Van de muziek. Ja, als je een bepaalde leeftijd hebt, weet je wat een plaat is. Nou, dat weet de jongen ook alweer, hoor. Ja, het wordt vinyl. Kijk je daar naar mij? In. Nee, het komt weer in. Het is in zelfs. Zeg, wat hebben die twee werelden dus met elkaar gemeen? Op zich niet zo heel veel. Alleen ik merk wel, ook in mijn werk als popjournalist, ik ben vaak met artiesten op reportage geweest, dat artiesten ook gewoon topsporters zijn. Je gaat ergens heen, je doet je voorbereiden. Je ziet hier ook, moet een soundcheck gedaan worden. Dan komt er een prestatie, er is een ontlading. Dus ik zie daar die parallellen wel erg in. En het heeft ook het zijn allemaal wel creatieve mensen, toch ook uit de sportwereld. Het is, is het dan een bergetappe wat ze doen? Of een sprintetappe? Of is het een aanvallersrit? Wat is het beste vergelijk? Van alles wat, nou, zou ik zelf zeggen. Marathon. Ja, ik denk meer een beetje met baanwielrennen. Dat idee heel erg erbij, omdat het natuurlijk op één locatie is. Maar ja, kijk, artiesten wordt ook altijd gezegd, die leven wat minder gezond. En daar gaat nog wel eens een biertje in, maar ook dat valt heel erg mee. En ik vind het gewoon echt razend knap. Hoe je ook zo eens moet opladen. En je hebt ook teleurstelling als het niet goed gaat. Ja, Maurits kijkt nu heel verbaasd trouwens. Als het gaat over die levensstijl. Nee, nou goed, we hebben het te vaak over. Ja? Wij zien het als topsport. En ja, we eten elke ochtend havermout. En we eten, ja, we gaan op tijd naar bed. En, als het kan. Om het vol te houden. En seks en drugs en rock'n'roll. Ik gun het iedereen, maar het is niet vol te houden gewoon. Voor jullie geen avondetappen dus. Voor jou wel, denk ik. Zeker. ik kijk het elke avond. Ja. Zeg, we hebben je gevraagd een nummer mee te nemen die zeg maar die vergelijking heeft. Wat is het eerste nummer wat je hebt meegebracht? Ja, waar je volgens mij niet omheen kan, is het nummer van Tour de France van Kraftwerk. Dat is, het is eigenlijk heel platte elektronische muziek. Maar door hoe ze het gemaakt hebben, klinkt het toch heel warm. En ik denk ook gelijk aan wielrennen en aan Tour de France als ik het nummer hoor. Dat vind ik heel erg knap ervan. Beetje mollemalen ook? Ja, misschien wel. D'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Wat zie je hier voor je? Een hele lange etappe waar geen eind aankomt, een lange rechte weg, baaiers. Nou, het is vooral ook een jeugdherinnering. Samen met de muziek van Langs de Lijn, van Radio Tour de France. Ja. Finishmuziek. De finishmuziek en ook het openingsmuziekje. Gewoon de allermooiste moment was altijd de allereerste uitzending op de openingsdag. 2 uur, Radio Tour de France erin. En daar hoorde deze muziek ook mee. Dus voor mij was dat het begin van mijn liefde voor de wielersport. Mooi, hè? Ja, ja, heel mooi. Een ander nummer wat je hebt uitgekozen. Starten we nu. Toch? De Hoe? De Hoe met Won't Get Fooled Again. Iedereen zit hier natuurlijk nu een plaatje te creëren voor zichzelf. Van Roger Daltrey, wat soort etappe is dit dan? Maar John, wat is dit? Nou, allereerst kan je geen kans onbenut laten om de Hoe op de radio te draaien, omdat het een fantastische band is. Okay. Maar dit nummer heet Won't Get Fooled Again. En wielrennen is een sport van liegen en bedriegen. Van je beter voordoen dan je bent. Doen of je kapot bent. En dat is, ja, dat komt heel erg in dit nummer ook terug. Weet je, dat je elke keer denk je van, nou ja, nu heb ik het voor elkaar. En dan lukt het weer net niet. En dan probeer je elke keer jezelf voor te nemen. Hè, om wel weer slimmer te koersen. Wel weer je te sparen. Of niet in afspraken te trappen die iemand met je maakt. Die ze niet nakomen. Dus dat nummer staat hier een beetje voor mij. Ook het destructieve van die man die dan nieuw gitarist die alles in elkaar slaat? Nee, dat niet. Maar het gaat mij puur om het idee van Won't Get Fooled Again. Ik heb dat ook in mijn wielercarrière zo vaak gedacht. Dat ik dacht van, nou, nu laat ik me niet meer beet nemen. Dan gebeurde het toch weer. Ja. Dus dat, ja, en dat is in de wielersport, dat is inherent aan de wielersport van mij. Zo'n katholieke sport, weet je, waar het altijd een beetje gesjoemeld wordt. er wordt doping gebruikt. Er is altijd wat te doen om de wielersport. Maar nu zitten we hier, als het gaat om parallellen tussen sport en muziek. Kijk even naar jou, Britta. Is dit ook wat in de muziek aan de hand is? Wat? Fooled again, pootje lichten. Is dat ook een parallel tussen de wielrennerij? Dat zal gerust, maar er zitten toch flink wat managers. Ik maak het niet heel erg veel mee. Nee. Gelukkig. Gelukkig maar, ja. Wanneer ben je het hardst geflikt, zeg maar? Dat je denkt van, dit nummer past nou fantastisch bij je. Oh jee, heb je even? Nee hoor. Ik ben in 93 voor het wereldkampioenschap gepasseerd. Als Nederlands kampioen. En dat is wel de splitsing in mijn carrière geweest. Ik zie dat het je nog raakt. Ja, maar dat was gewoon, het was gewoon niet terecht. En ik heb daar best wel moeite mee gehad. Maar het heeft me ook wel harder gemaakt. Door wie ben je gepasseerd? Welke bondscoach? Piet Hoekstra. Dat was toen de nieuwe man die ook Leontien van Morsel groot had gemaakt bij de dames. En anderen. Dus niks tegen die man. Maar op dat moment voelde dat gewoon heel, heel verkeerd. En je kunt nog 2 dingen doen. Je kunt dan denken van iedereen is tegen me. Of ik het lukt me toch niet. Maar het heeft mij wel gehard. Dus ik heb er ook wel voordeel uit gehaald. En wat was de reden dat je gepasseerd bent? Hij vond het parcours te zwaar voor mij. Dat kan. Maar ja, daardoor werd ik eigenlijk wel een beetje afgeschreven als allround renner. Dus dat was niet helemaal terecht. Nee. Ik zit de hele tijd te denken aan die Aznavour. Maurits, je had het er al over. En Britta. Vertel, wie was dat? Ja, Aznavour was een hele grote artiest. Die eigenlijk pas op zijn 31ste echt bekend werd. Voor die tijd was hij alleen maar heel hard aan het werk. Liedjes aan het componeren. En bezig met zijn talent. Dat eigenlijk tot zijn 31ste niet werd gezien. Hij werd echt uitgehuweld, vernederd in theaters waar hij optrad. Waarom? Totdat Piaf in zijn leven kwam, hem zag optreden en wel zijn talent gelukkig zag. En dat was wel een belangrijk keerpunt in dus zijn leven. Dus dat voelde Gen, dat heeft hij wel meegemaakt. Ja. Absoluut. Maar waarom werd hij dan verguisd? Ze vonden zijn stem helemaal niet mooi. Het bleek ook dat hij maar 1¼ stemband had. Dat is ook heel klein, hè? Ja. Heel klein van stuk. 61. Ze vonden hem niet knap. Ze vonden zijn gebaren ook veel te overdreven. Nu vinden we dat. Ik vind dat prachtig. Hij werd daardoor nog helemaal niet omarmd. Oh, mooi. Dit is het lied waarmee hij doorbrak. Ja. Oh ja? Sur ma vie. En waarom brak hij hiermee door? Ja, waarom brak hij hiermee door? Dat is een hele goede vraag. Het was gewoon een prachtig lied. Jij weet het. Hij had nog één lied nodig. De directeur van Olympia, waar hij optrad, zei: je hebt echt nog één nummer nodig. Waarmee je... Ja, dat heeft je repertoire nog nodig. Dus hij is 's nachts gaan werken. Hij is achter zijn piano gaan zitten. Had weinig tijd. En ik denk dat die tijdsdruk... voor gezorgd heeft dat dit lied gewoon is geworden wat het is. Het gaat over zijn leven, Sur ma vie. En het was een wereldhit daarna. Dus. En dat lijden, wat wielrenners ook meemaken, herken je dit? De weg ergens naartoe. Voor hoort. Ja, ja. Het is, ik had van de week in de podcast, hadden we Wilfried de Jong nog in de studio. En toen ging het ook over de tranen die nu naar de Tour vallen. Er wordt heel veel gehuild. Nou. En mensen zijn heel blij. En ja, dat wordt beweerd door mensen die verstand van hebben, dat vreugdetranen eigenlijk niet bestaan. Dat die tranen altijd wel een soort van geschiedenis hebben van ellende die je hebt meegemaakt of de weg ergens naartoe. Je moet meteen denken aan Mark Cavendish. Mark Cavendish, Niels Poli. Iedereen is aan het huilen. Van de Poel was aan het huilen. Het is echt, Vandaag ook. Conrad ook. Ja, het is gewoon... ik vind het wel mooi om te zien, hoor. Maar het is wel heel, heel typerend voor deze Tour. Wat waren de mooiste tranen in deze Tour? Ja, van Cavendish. Ja, het is een... Als je dat op een script zet, dan zeggen mensen dat is ongeloofwaardig. Een jongen die wordt afgeschreven 2 jaar lang bij een beetje schimmige woestijnploeg rijdt. Daar helemaal zijn draai niet vindt. Wil stoppen. Huilend zegt, dit was misschien mijn laatste koers waar hij in een vroege vlucht zit als topsprinter. Hij wordt omarmd in een Belgische familie. En het gaat, hij wint een ritje in Turkije. Nou, leuk voor hem, wint hij weer eens een etappetje. En hij wint nu gewoon 4 ritten in de Tour. Neemt een eigen sponsor mee, krijgt de kans. En de wereldkampioen rijdt voor hem. Nou, ik denk dat hij misschien zelfs wel helemaal niks verdient. Dus ik denk dat de Verve nu wel een script moet trekken. Maar het is, ik hou van dat soort romantische verhalen. Dat is ook de wielersport. Daar zitten heel veel mooie verhalen in. Britt en Maurits, jullie eren eigenlijk met Aznavour, Mon Amour, eren jullie hem eigenlijk. Hè? Wat voor nummers gaan we allemaal voorbij horen? Jullie gaan zo 1 nummer spelen, hè? Zeker. Maar wat voor nummers gaan we jullie voorstelling voorbij horen komen? Nou, je hoort de bekendere chansons, maar ook onbekende chansons. Want hij heeft er 1300 geschreven. Doe maar. Dat is niet weinig. Ik heb ze ook nog niet allemaal kunnen beluisteren. Maar het grootste deel heb ik natuurlijk beluisterd. En heb een keuze gemaakt van 20 chansons. En dat was natuurlijk niet makkelijk. En 1 van die 20 gaan jullie nu live tegen horen brengen, toch? Zeker. Welke wordt het? Dat is Amenez-moi. Een lied vol hoop. Okay. En dat is ook de link naar de Tour. Heb jij terwijl jullie naar je plek gaan, ben ik benieuwd. John, heb jij hier al iets van gehoord? Nee, nog niet. Ik ben heel erg benieuwd. Aznavour zal wel vaak tourartiest geweest zijn. Denk ik wel, ja. Ik vind het wel mooi, hoor. Ik hou van chansons. Sowieso van Franse muziek. Maar dat komt later nog wel. Het is natuurlijk wel heel anders dan voelde ik in, hè? Britta Maria zingt en Maurits Fonse begeleidt daar op de piano. Ga je gang. Vers les docks où les poids et la nuit me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, rapportant fait que des idées vagabondes, refrains de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum pavé de pays inconnus et des tonnerres étés où l'on vit presque. nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais des bourbilles ces gris environ de bord. Emmenez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle des filles et d'amour, un verre à la main. Je perds en marchant des choses sous d'un. Ma pensée m'enlève, me dépose merveilleuse été sous la grève. Où je fonds dans les bras de ma qui comme un fou court devant de moi. Je me pense au cou de mon rêve. Quand les parfums et que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au pays de merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Un beau jour sera fio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la souta. Prenez la route qui mène à ma rêve d'enfance. Nous y lointains, rien n'est important que de vivre. Où les filles allongées furent ravissant le cœur, un tressement tendu de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai, laisser la mort passer sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. La da da da da da da da. La da da di da da di da da da. La da da da. Wow. Ik zeg op naar de avondetappe, jongens. Nou, ik ga er niet kan over, zo doorgaan, maar ja. Dank jullie wel. Britta, Maria en Maurits Fonsen met een cover dus van Georges Aznavour, Emmenez-moi. Ook bij ons zit nog steeds John. Je hebt ook nog een nummer uitgekozen, speciaal meegenomen, waar we zo dadelijk mee gaan afsluiten. Wat is dat geworden en waarom? Nou, toen ik hoorde wie de gasten vandaag waren, Britta en nou, dit zat ik. Ik was cirkel ineens rond. Want ik hou ook heel erg van chansons. En over de avondetappe gesproken, dat eindigt elke avond met het nummer Voilà van ja. Barbara Pravi. Schitterende chanson. En dat is voor mij eigenlijk, als je dan toch een nummer wat waar ik heel erg aan wielrennen denk en aan een etappe, is het dat nummer. Het begint vrij rustig. Het bouwt op. Hè, er zit een soort wanhoop ook in. Wat ook in een Tour de France bijvoorbeeld is. Hè. Je bent natuurlijk niet elke dag goed. En soms dan is het ook heel erg afzien. En dan kabbelt het eventjes weer in. Hè. Het valt ook wel eens stil in het peloton. En het eindigt echt met een knaller. En dat is ook een massasprint. Of een... En Britta, als ik het mag onderbreken. Want het is het nummer van het Songfestival. En dit nummer werd vergeleken ook met Edith Piaf, hè? Ja. Was die link daar? Waar zat hem dat in? Dat is de link met het chanson van Edith Piaf, Padam. Padam, padam, ja, dat is een klein beetje, lijkt dat daarop. Ik vind zelf de harmonie en de melodie echt wel anders, hoor. Maar fantastisch lied van Barbara Pravi. Zeg, iedereen heeft weer zo'n zin om op te treden. We hebben vanavond ook gezien met de Sound of Music. En bij jullie ook spat het er vanaf. Wanneer zijn jullie te zien voor het eerst?

Het is feest vandaag in het Frans Hals Museum in Haarlem. Het museum heeft namelijk een bijzonder 17e-eeuw schilderij aangekocht. Gemaakt door Dirk Hals, de broer van Frans Hals. We hebben contact met Marichje Rikken, hoofdcollectie van het museum. Mevrouw Rikken, goedenavond. Ik wist helemaal niet, als Haarlemse notabene, dat Frans Hals een schilderende broer had. Ja, goedenavond. Goedenavond. Dat klopt, hij had een jongere broer die ook echt beduidend jonger was. Die ook in Haarlem is geboren, in tegenstelling tot Frans Hals zelf, die waarschijnlijk in Antwerpen is geboren. Oh, welke straat? Ja, dat is dan helaas weer niet bekend. Oh, goed. Maar wat is het voor schilderij? Ja, het is een elegant gezelschap, een heel uitbundig gezelschap in een heel chic interieur. Dus het is een zogeheten vrolijk gezelschap waarin je rijk uitgedoste jongelingen ziet die aan het feesten zijn. En en dat werd heel populair in de jaren 20 en 30 in Haarlem. En Dirk Hals was echt een van de beste beoefenaars daarvan. Goh, feestende jongeren, ja, in coronatijd. Vandaag weer is een slecht bericht in de lockdown. Maar het klinkt allemaal mooi, althans de afbeelding. Maar hoe dit zeg maar, schilderij weer tot het Frans Hals Museum is gekomen, die geschiedenis is wat dramatischer. Hè? Wat is het verhaal? Ja, klopt. Het is in de jaren 20 van de 20e eeuw gekocht door Jacob Lierens, een Joodse handelaar en verzamelaar. En die heeft het moeten verkopen in 1941... ten gevolge van de omstandigheden van het nazi-regime. En het schilderij is ook in Duitsland geweest, is na de oorlog weer teruggekomen, kwam bij de Rijksdienst. En het is van 1948 tot 2019 in bruikleen in ons museum geweest. In bruikleen van het RCE, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En in 2019 is het gerestitueerd aan de erfgenamen van de rechtmatige eigenaar. En wij hebben het nu kunnen verwerven. Maar waarom is het zo laat zeg maar gerestitueerd, zoals u dat netjes zegt, aan de erfgenamen? Waarom is het zo laat gebeurd? Ja, daar is niet altijd een antwoord op te geven. He, je ziet dat restitutiezaken het soms pas laat aanhangig zijn gemaakt. Ja. En ook daar is natuurlijk ook de tijden zijn daarin veranderd. Hè? Hoe daar dat eerst lag dat misschien ook ingewikkelder dan nu het geval is. Ja, maar wat bedoelt u met ingewikkelder dan? Nou, dat het moeilijker was om daar een zaak van te maken, of dat er anders over werd gedacht. Hè? Wij denken nu echt anders over restitutie dan zeg 40, 50 jaar geleden. Ja, zegt die Joodse Jacob Lierens, die je dus in 1941 gedwongen moest verkopen. Hoe is het met hem afgelopen en zijn familie? Hij is geïnterneerd geweest samen met zijn vrouw in Westerbork. Hij heeft uiteindelijk de oorlog wel overleefd. Maar het is voor hem zeker zwaar geweest. Zijn bedrijf is ook geariseerd, hè, en uiteindelijk is hem alles ontnomen. Dus dat zijn geen fijne. Dat was heel onprettig natuurlijk geweest, zoals voor zo ontzettend veel mensen golden. Was dit een gedwongen verkoop? En wat voor bedrag was het toen mee gemoeid in 1941? Is dat bekend? Ik moet zeggen dat ik dat bedrag niet paraat heb. Dat is natuurlijk wel een ander bedrag dan waar we nu over praten. Hè? Omdat gewoon in de loop der tijden kunst hele andere prijzen heeft gekregen. Maar we gaan er inderdaad helemaal vanuit dat een gedwongen verkoop was. Ja. En dan de nazaten. U heeft het daarvan teruggekocht. Hoe is dat gegaan? We hebben het via een veiling weten te verwerven. Dus de nazaten die hebben het op een veiling gebracht. Oh, op zo'n manier. We hoorden net de Frans Hals in het nieuws, maar ik was even weg, maar zijn naam viel. Wat is het laatste nieuws over het schilderij wat gestolen is? Volgens mij is er over het schilderij zelf helaas nog geen nieuws. Alleen over de verdachte daarvan. Maar we hopen natuurlijk ook dat schilderij boven water gaat komen. Ik ben wel benieuwd, mevrouw Rikke. Waarom is dit schilderij met die feestende mensen in die luxe, elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal, zo heet het schilderij. Waarom is dat nou bijzonder? Ja, wat dit schilderij eigenlijk heel bijzonder maakt, is dat het niet alleen door Dirk Hals is geschilderd, maar ook door Dirk van Delen. Dus dat het echt een samenwerking tussen twee kunstenaars is geweest. En dat is eigenlijk heel bijzonder. We kennen 5 werken van zowel Dirk Hals als Dirk van Delen, waarvan dit de grootste en ook meest uitgewerkte in architectuur en figuren is. Ja. En er is er helaas geen enkele andere in een Nederlands museum. En nou ja, door ons verwerf het nu wel. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar juist, ja, zo'n samenwerking is toch vrij uniek in dat opzicht. Want een samenwerking, hebben ze dan echt tegelijk aan het doek geschilderd? Of hoe moeten we ons dat voorstellen? Ja, hadden we daar maar bronnen over. Ja, maar waarschijnlijk, ze hoeven zeker niet tegelijkertijd eraan hebben gewerkt. Het kan heel goed zijn dat eerst de Ede begon. En dat zal in dit geval waarschijnlijk Dirk van Delen zijn geweest. Die de architectuur, hè, dus die paleisachtige zaal heeft geschilderd. En die heeft uitsparingen gelaten. Dat kunnen we ook echt met het blote oog en zeker met materiaaltechnisch onderzoek nog heel goed zien. Uitsparing gelaten voor de figuren. En die figuren zijn geschilderd door Dirk Hals. Oké, en wanneer wordt het schilderij tot slot gepresenteerd in het Frans Hals Museum in Haarlem? Ja, we hopen het half september, medio september, weer op zaal te kunnen presenteren in onze collectiepresentatie Haarlemse Helden Andere Meesters. En daar presenteren we het dan ook weer samen met andere werken van Dirk Hals die we hebben, om eigenlijk te laten zien dat hij ook, net als zijn broer, eigenlijk een heel groot meester was in die tijd. Geweldig. Dankjewel. Als Haarlemse ben ik toch wel trots op dat we dan dat schilderij weer in ons midden hebben. Marichje Rikke, hoofdcollectie van het museum. Dank voor uw verhaal en uitleg. Graag gedaan. Weer wat geleerd ook Annette vanavond. Het is toch mooi, hè? Een van de grootste nachtmerries. Ja, de wereld hangt aan elkaar van kunst en sport. En we gaan van het een naar het ander. Maar het is een gewoon van de grootste nachtmerries voor een topsporter. Die is vandaag werkelijkheid geworden. Pieter Brown hebben we het over. 10 dagen voor het begin van de Olympische Spelen heeft de atleet zich moeten afmelden met fysieke klachten. Brown zou in Tokio uitkomen op de 10-kamp. Pieter, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, dat is nou, ik zeg het al, een van de grootste nachtmerries. Daar loop je mee rond een tijd en dan moet er een moment komen dat je een knoop doorhakt van ga ik wel, ga ik niet. Hoe gaat dat? Ja, dat klopt wat je zegt. Ja, je hebt natuurlijk een lange aanloop. Je bent bezig om fit te worden. Ja, en dan komt er op een gegeven moment een punt dat het niet loopt zoals je wil. Ja, in mijn geval was dat ergens eind mei, begin juni. En op dat moment zit je nog natuurlijk, wat is het, een week of 10 van de Spelen vandaan. Ja. Dus dan ga je gewoon aan de slag. Ik had in mijn geval last van een Achillespees aan de rechterkant. Die begon, op het begin was het gewoon aan het zeuren, dus dan pas je training wat aan. Ja, en dan op een gegeven moment moet je wel echt aan de slag om die absolute fitheid te hebben. En dan is het op een gegeven moment, gaat het wel of niet lukken, weet je wel. Trek die pijn weg en word je helemaal wedstrijd scherp of wordt het net iets erger. Ja. Dat laatste is de afgelopen weken gebeurd. Het is dus helemaal niet verbeterd. Eerder dit jaar, je bent een geplaagd sporter eigenlijk, want eerder dit jaar moest je het EK Indoor ook al vroegtijdig verlaten vanwege een enkel blessure. Hebben die twee nog met elkaar te maken, die blessures, of is dat echt botte pech? Nou nee, dat zou, ja, we hebben het er wel over gehad. Tenminste, ik en de fysio en de arts ook. Want die enkel was aan de rechterkant. Hè, bij het hoogspringen verzwikte ik eigenlijk mijn enkel en scheurde ik dus licht een enkelbandje in. En met het oog op de Spelen had ik toen eigenlijk had ik de keuze om wel door te gaan met het, kans dat ik natuurlijk dat ik het erger maak. Of te stoppen en om te zorgen dat die enkel weer goed wordt richting Spelen. Nou, die keuze heb ik gemaakt. Alleen ja, dat zorgde er wel voor dat ik, dat ik wel een stijve enkel overhield. Ja. Dat kan er wel voor hebben gezorgd dat die achterspees wat allemaal is belast. Ja. Zeg, als tienkamper beoefen je dus vele disciplines. Dat is niet echt gemakkelijk om dan te herstellen als je een blessure hebt. Nee, ja, kijk, een schouderblessure of of iets aan je hand of zo zou nog niet zo'n probleem zijn. Maar zeker inderdaad aan je knieën of aan je enkels, ja. Met de springnummers en het sprinten en het lopen en hardlopen. Ja, alles moet gewoon werken. Is het al tot je doorgedrongen? Want de Olympische Spelen is het hoogste niveau. We weten allemaal dat tienkampers zich slecht kunnen presenteren op andere, kijk nu vanavond weer, grote evenementen. Omdat het zo'n ingewikkelde sport is ook, om natuurlijk in korte tijd te brengen. Dan krijg je die kans, man. Ja, dat is lastig, zeker. Want je hebt EK's en WK's en die zijn eigenlijk praktisch hetzelfde niveau. Alleen, dit is een wedstrijd, dit begrijpt heel Nederland. Dit begrijpt de hele wereld. Ja. Weet je, als je meedoet aan de Olympische Spelen, dan ben je wel echt een hele goeie. Terwijl, als je zegt, ik doe mee aan het wereldkampioenschappen, dan denk je, leuk. Maar Pieter, je zegt dat is lastig. Dat is, neem ik aan, niet de emotie die jij had toen je die beslissing nam, toch? Nee, zeker. Ja, kijk, de afgelopen paar weken wist ik gewoon, dit wordt gewoon lastig. Weet je, ik zit qua vorm zit je dan heel dichtbij wat je nodig hebt. En als ik dan iets aanraak, een onderdeel, dan is het ook wel meteen echt heel goed. Alleen ja, ik blijf last houden. Dus je weet gewoon dat dit zou kunnen gebeuren. En je focust gewoon maximaal om het te herstellen. Je doet er alles aan wat wel kan. Dus ik heb echt verschrikkelijk veel uren gemaakt op hele lage intensiteit zaken. In de hoop dat het toch wel werkt. Ja, en als je dan zo'n training hebt en ik stond vanochtend of gisterochtend dan op. Ja, en het voelde gewoon al echt verschrikkelijk aan. En ik wist gewoon van, nou, deze training moet ik gaan doen zo meteen. Een sprintsessie. Dat gaat het niet worden. Pieter Brown, tot slot. De Spelen zijn alweer over 3 jaar. Dat is het goede nieuws. Denk je dat je nog weer kan maken? Ja, dat is nu nog wel vroeg. Kijk, 3 jaar is inderdaad, dat flits voorbij. Dus dat is binnenkort bijna al. Dus daarom. Dat is wel positief. Hou hoop, jongen. Ja, ik heb eerst een paar weken rust en dan ga ik opbouwen. Maar kijk, het voordeel aan een tegenslag is dat je daarna revenge wil nemen. Okay. Dus goed, dan wens je sterkte met je herstel. En dank dat je even aan de lijn wilde komen. Sterkte, Pieter. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt. Kijk de zon die dans op de raam. Onderweg naar later, over 3 jaar de Spelen. Want helaas zag hij zijn droom voor de Olympische Spelen in Japan in rook opgaan. Terug naar de Tour. Ja, vandaag was dus de afdaling van de Col de Portet d'Aspet. Een afdaling die Fabio Casartelli in 1995 fataal werd. Op de plaats waar het noodlot toesloeg staat nu een monument voor de Italiaan. Edwin Cornelissen met de volgende reportage. Uitgerekend op de dag dat het peloton de Col de Portet d'Aspet passeert, heeft het mooie zomerweer van de afgelopen week plaatsgemaakt voor druilerig weer. Regen, wind. Voorbij de top is het een kilometer of 4 rijden. En dan zie je aan je rechterhand een groot monument. Rij je nog wat door, dan kom je bij een veel kleiner aandenken. Een tegel met erop de naam van Fabio Casartelli en een vaas met rozen. There are two monuments. De stijl en de place of the accident. Dit kleine monument is waar het in 1995 gebeurde, die vreselijke val. Casartelli raakte ernstig gewond aan zijn hoofd, verloor veel bloed en werd in bewusteloze toestand per ambulance en later ook per helikopter naar het ziekenhuis van Tarbe vervoerd. Daar overleed de Italiaan een uur later. Een vader en zijn zoon komen aanfietsen. Ze blijven staan bij de tegel. I go with my son. Vader brengt zijn zoon alles bij als het gaat om de tourgeschiedenis. I say to you the story of the Tour de France. En ook dit moment, een moment dat hem zelf nog helder voor de geest staat. Je me souviens, je regardais l'étape à la télévision. Hij keek televisie, hoorde van de val van Cassartelli. Et on a appris la chute et très vite qu'il y avait un hélicoptère qui allait venir et que et très vite on a su qu'il était mort. En hoe snel die werd weggevoerd met de helikopter. Het verschrikkelijke nieuws dat hij was overleden. It was difficult. En de etappe erna. Wielrenners herdachten hun gisteren verongelukte collega Fabio Casartelli met een minuut stilte bij de start van de 16e etappe. Le lendemain, all the team of Armstrong won the race voor Fabio Casartelli. En bij de finish in Po mochten de 6 ploegmaten van Casartelli gezamenlijk als eerste over de streep. Ik loop weer even terug naar het grote monument, van steen gemaakt. Het stelt een wiel voor en een soort van schicht die symbool staat voor het eeuwige leven. De artist symboliseert eternal life. Het is ontworpen door een Italiaanse kunstenaar, gefinancierd ook door Italianen. Made by Italian sculpture. En daarnaast staat een groot bord, waarop aangekondigd, de Memorial van Fabio Casartelli. Een wedstrijd die ieder jaar wordt gehouden en die wordt dan weer georganiseerd door Fransen. Het is een memorial voor Fabio Casartelli. De Fransen, ze voelen zich emotioneel betrokken bij Casartelli, ook nu nog. Blijkt als je praat met de mensen die dat monument onderhouden, die die wedstrijd organiseren. Ah, ça a été duur, parce que qui était champion olympique et qui mort là. C'est toujours émotionnel. Chaque année, ouais. Het lijkt ook wel een beetje het verhaal van deze Tour. Het eren van de helden die tijdens de Tour zijn overleden. Eerder waren we bij de Mont Ventoux. Met natuurlijk het monument voor Tommy Simpson. Ook zo'n monument waar veel wieleramateurs vaak langsrijden en een groet brengen. Ruud de Bond bijvoorbeeld, die 202 keer de Ventoux heeft beklommen en altijd weer Simpson groet. En bij dat monument weer zijn eigen speciale herinnering heeft. Ja, dat was in 2004. Toen ging ik als eerste Nederlander 5 keer die berg op. En de laatste beklimming kwam ik langs Simpson. Ja, ik begin een beetje emotioneel te worden. En die 5 beklimmen heb ik opgedragen aan mijn vader, die kort daarvoor overleden was. Maar die 5e keer bij Simpson, daar had ik het jaar van tevoren nog gezeten met mijn vader. Dat was zo'n speciaal moment. Alsof je erbij was. Bij het monument van Fabio Casartelli stopt inmiddels de rode auto van de tourdirectie. Meneer René, madame la ministre en monsieur Prudhomme. Mm-hmm. Ja. Bernard Thévenet, Christian Prudhomme en de minister van Sport houden een moment van stilte voor het monument. Eerder is er al een bloemstuk neergelegd. To honor it with the flowers. En als Prudhomme, Thévenet en de minister weer in de auto zijn vertrokken, moet de knop toch om. Want de renners komen eraan en het festijn dat Tour de France heet gaat gewoon door. La commémoration d'un élément triste, mais aussi on partage. Il faut que le Tour de France et le vélo reste quelque chose de festif. En als de renners passeren, zitten ze vol in de afdaling, vol in de concentratie en is er geen tijd om een groet te brengen aan Casartelli. En ze worden ook bij het monument onthaald met applaus. Een reportage was dat van Edwin Cornelissen. Bij het schoonspringen is Nederland goed vertegenwoordigd op de Spelen met 2 vrouwen. Inge Jansen komt uit op de 3-meter-plank en Celine van Duin gaat het proberen vanaf 10 meter. Martin Vriesema sprak van Duin nog net in Nederland en vroeg hoe optimaal haar voorbereiding was. Optimaal niet. Hè. We hebben een coronajaar net achter de rug. Weinig wedstrijden gehad, maar ik probeer me daar niet door te laten beïnvloeden. De wedstrijd komt eraan. Het belangrijkste moment is daar. Dus voorbereiding of niet, we gaan gewoon echt alles geven. Het is nu wel heel anders. Hè? Geen publiek op de tribunes. Dat lijkt me wel. Dan moet je als sporter toch ook wel weer een beetje opnaaien, als het ware. Van dat je echt wel beseft dat het de Spelen zijn. Ja, inderdaad. Daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat ook nu echt gaat zijn. Maar ja, ik geloof echt wel dat ze er iets moois van gaan maken. En ik ga daar echt nog steeds proberen te genieten, ondanks hoe het nu gaat zijn. Ja. Het wordt de eerste spelen, dus ik heb ook niks om te vergelijken. Nee. En we gaan het wel zien. Ja. Wat zijn je ambities daar? Ik bedoel, ja, je wilt het maximale eruit halen uiteraard. Dat spreekt voor zich. Maar is een finale op de toren realistisch? Ik denk wel dat dat erin zit. Ja, of ik het waar ga maken, dat kunnen we dan pas echt zien. Maar dat is wel mijn doel. Ik ga wel voor een finale plaats. Daar ga ik voor strijden. En is dat, zeg maar, dat is op iets gebaseerd? Als je gewoon kijkt naar resultaten uit het verleden, het internationale veld, dan is dat kan dat? Ja, ja, ook in WK 2019 heb ik een 10e plaats behaald. Zat ik ook in de finale. En Europees kampioen geweest. Dus ja, het zit er zeker in. Ja, maar moet het wel op dat moment laten zien. Ja, Budapest, het laatste EK. Ja. Help me nog eventjes, hoe ging dat ook alweer? Nou, op zich, naar omstandigheden ging dat best prima. Ik was toen wel, ik had net bijna 3 maanden geblesseerd aan mijn schouder geweest. Dus ik had weinig kunnen trainen. Corona achter de rug natuurlijk, dus weinig wedstrijden gehad. En desondanks in de voorronde als tweede doorgegaan naar de finale. En de finale kwamen er een paar onverwachte dames uit de hoek die enorm goed presteerden. En ik kon daar niet aan tippen op dat moment. Dus ik moest genoegen nemen met een 6e plek. Ja. Maar ik was tevreden. Ik heb op dat moment gewoon lekker in wedstrijd gesprongen. Het was als voorbereiding voor de Olympische Spelen. Dus ik ben tevreden op dat moment. Het blijft een jury-sport ook, hè? Ja. Vroeger waren daar wel eens discussies over. Hoe zuiver is het? Hoe is dat nu? Ja, zoals je zegt, het is en blijft een jury-sport. Je moet nu heel diplomatiek zijn, volgens mij, of niet? Ja, het hoort nou eenmaal bij de sport. En ja, ze hebben hun voorkeuren. Het scheelt wel dat wij beiden natuurlijk al een aantal jaren meedraaien. Dus ze kennen ons al wel. We hebben allebei wel titels op ons namen. Dus ik denk ook wel dat wij wel steeds meer in de goede richting zitten. Maar er zijn altijd nog bepaalde mensen die gewoon net wat populairder zijn. Maar ja, weet je, ik denk... Dat is net als in het gewone leven. Ja, ook dat. En ik denk zoiets, weet je, als je zelf zorgt dat je goed springt, dan kan de jury niet om je heen. Zo is dat. Céline van Duin vanaf de 10 meter plank. Zij komt op 4 augustus woensdag voor de eerste keer in actie. En we horen een reportage van Martin Friesen. Ja, eerder op de avond, want we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Eerder op de avond spraken we met Lex de Jager van Stichting De Gouden Tip over de Tanja Groen zaak en om daar 1 miljoen euro voor op te halen. Toen zei hij nog dat hij niet wist of de 1 miljoen euro gehaald was. Inmiddels is duidelijk dat dat televisieprogramma meer dan 1 miljoen euro uiteindelijk is opgehaald voor het fonds in de zaak Tanja Groen. Goed, morgen is er weer een langs de lijn omstreken en dan komt de band Tangerine live spelen. Ja, en oud-judoka Edith Bos is er ook over het tv-programma en de podcast Meer dan Goud, waarin zij levenslessen uit haar topsportcarrière gaat delen. En het is 4 minuten voor 11, zo dadelijk het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Wilfried de Jong, die trouwens paaltjes op televisie maakt. Maar daarover een andere keer waarschijnlijk meer. Ik kan hopen dat hij zijn koptelefoon al op heeft, dat hij dit even mee kan pakken. Dank voor het luisteren en fijne avond nog. NTO Radio 1. Spraakmakers. Ik denk dat niemand tijdens de coronacrisis wonderen heeft verwacht van dit kabinet. Als je nu kijkt naar de snelheid van de versoepelingen, kan je zeggen, nou, hier is inderdaad een inschattingsfout gemaakt. Een studio met bevlogen gasten. Ik vind het zelfs nog wel genadig om het een inschattingsfout te noemen, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Het is nogal wat als je excuses maakt voor een persconferentie van 3 dagen ervoor. De vertrouwde nieuwsquiz. Ben je er helemaal klaar voor of half? Ik ben er helemaal klaar. Helemaal, dan gaan we ook de hele quiz spelen. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Celebrate.